่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันในพิธีเปิดงานเรื่องสังคมสู่ความวิบัติเพราะไร้ศาสนาโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2545เนื่องในงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ครั้งที่26ที่พุทธสถานสาลีอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี ้งานของเรางานของเราก็เป็นกิจลักษณะหรือว่าเป็นรูปเป็นร่างเป็นกิจที่ยืนยันยืนหยัดว่าที่เราทำพิธีกรรมอย่างนี้นะในมนุษย์นี่อาตมาแบ่งกรรมไว้3มีกิจกรรมพิธีกรรมแล้วก็พฤติกรรมพฤติกรรมนี่ก็คือของแต่ละบุคคลพฤติกรรมก็คือกิริยาบถของคนแต่ละคนจะทำจะมีพฤติกรรมอะไรออกมาก็เป็นความจริงของคนคนนั้นจริงแม้กระทั่งมายาคือใครที่จะทำมายาก็เป็นมายาจริงๆของคนนั้นส่วนใครจะมีพฤติกรรมที่จริงออกมาไม่ใช่มายาก็เป็นพฤติกรรมที่จริงที่ไม่ใช่มายาของคนคนนั้นนี่เรียกว่าพฤติกรรมส่วนกิจกรรมนั้นก็คือการงานต่างๆการงานตั้งแต่การงานย่อยๆไปจนกระทั่งการงานที่ใหญ่ๆเป็นหลักเป็นฐานเรื่องเป็นกิจการเป็นหลักฐานใหญ่ๆเลยทำจนกระทั่งเพื่อชีวิตตนเองชีวิตผู้อื่นก็แล้วแต่ก็เป็นกิจการรวมเป็นกิจการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์การทำลายการทำลายก็เป็นกิจการขบวนการทำลายสังคมเขาก็มีขบวนการตั้งขบวนการขึ้นมาเพื่อจะทำลายสังคมเขามีเหมือนกันแต่น้อยแต่ก็มีส่วนกระบวนการที่พยายามจะสร้างสรรค์สังคมนั้นมีมากและตั้งใจอย่างนั้นแล้วก็ทุกๆคนก็มีสามัญสำนึกอย่างนั้นนั่นคือกิจการหรือกิจกรรมต่างๆส่วนพิธีกรรมนั้นก็คือร่านไม่ใช่สร้างงานไม่ใช่สร้างวัตถุไม่ใช่สร้างอะไรๆขึ้นมาเป็นสิ่งที่จะมารองรับหรือการใช้สอยการอาศัยของคนแต่เป็นการอาศัยเหมือนกันพิธีกรรมนี้สร้างขึ้นมาทำขึ้นมาจะมีผลทางจิตวิญญาณอย่างงานพุทธาภิเษกเราเนี่ยเป็นงานทางพิธีกรรมนะไม่ใช่กิจกรรมเป็นงานทางพิธีกรรมที่เราทำขึ้นมาเป็นงานที่จะทำให้เกิดผลทางจิตวิญญาณเป็นใหญ่จิตวิญญาณเป็นหลักแม้แต่ราชพิธีนี้เป็นต้นก็เป็นผลทางจิตวิญญาณเป็นหลักไม่ใช่ผลทางด้านวัตถุจ่ายเงินจ่ายทองจ่ายวัตถุจ่ายแรงงานไปเยอะยิ่งราชพิธีใหญ่ๆจ่ายไปเยอะเพื่อให้เกิดผลทางจิตวิญญาณนะเป็นความจำเป็นของสังคมที่จะต้องมีและมันก็มีมาแต่ไหนแต่ไหนตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ตั้งแต่คนโบราณคนสมัยโบราณดึกดำบรรพ์เขาก็มีพิธีกรรมของเขามีกิจกรรมของเขาสมัยโบราณนั้นพิธีกรรมจะมีมากหรือซ้ำไปกิจกรรมจะมีไม่มากนักแต่ก็มีเป็นย่อยแต่ไม่มีกิจการใหญ่โตเหมือนกับอย่างสมัยนี้สมัยนี้มันมีกิจการกันมโหฬารพันลึกถ้าดึกดำบรรพ์เมื่อหลายพันปีมาแล้วเนี่ยมันก็คงเทียบกันไม่ได้เดี๋ยวนี้มีกิจการกันจนกระทั่งไม่น่าเชื่อมันจะใหญ่โตมโหฬารกันได้ขนาดนี้นะแล้วก็มีเครือข่ายมีอะไรต่ออะไรกันโอ้เกี่ยวพันกันมากมายพิธีกรรมก็มีกันพิลึกขึ้นมาเหมือนกันนะจัดพิธีกรรมกันด้วยวิธีอะไรต่างๆนานาสารพัดสารเพนะพิธีกรรมที่อาตมาว่าเป็นพิธีกรรมที่กำลังจะทำลายโลกฟังให้ดีนะตรงนี้อย่าตกใจพิธีกรรมที่กำลังจะทำลายโลกและเป็นพิธีกรรมในระดับโลกเลยที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดพิธีกรรมหนึ่งก็คือพิธีกรรมของการกีฬาซึ่งจะอาตมาพยากรณ์ไว้ให้ว่าพิธีกรรมหรือการกระทำทาง กีฬานี่เป็นพิธีกรรมที่จะทำลายโลกในอนาคตอย่างยับเยินแต่เขาไม่รู้กันเพราะมันเป็นอบายมุขกีฬานี่เป็นอบายมุขแต่เสร็จแล้วคนก็หลงไหลได้ปลื้มหลงกันทั้งโลกเลยจัดกันยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นเป็นพิธีกรรมโอ้โหระดับโลกจะเป็นพิธีกรรมอะไรก็ซับซ้อนตั้งแต่โอลิมปิกถือว่ายิ่งใหญ่แล้วก็มีอะไรเกมต่อเกมอะไรอีกเยอะแยะมากมายจัดซ้อนกันขึ้นมาเป็นพิธีกรรมลงทุนลงรอนมากเป็นพันล้านหมื่นล้านแล้วนายทุนก็ฉวยโอกาสเอาความไม่รู้คืออวิชชาอันนี้ของมนุษย์นายทุนก็สวมรอยและมันจะบรรลัยก็เพราะนายทุนนี่แหละนายทุนจะมอมเมาจะเสริมสารจะทำให้รู้สึกยิ่งใหญ่อลังการทางจิตวิญญาณของคนก็จะเสื่อมลงไปกับพิธีกรรมอันนี้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้ยิ่งใหญ่มากเปิดทีนึงมีพิธีกรรมเปิดกันก็โหลงทุนกันมหาศาลสูญเสียมากเลยลงทุนมากเกินไปแต่ได้อะไรมันที่ได้ดูกีฬาเท่านั้นเองนักกีฬาก็ถูกปั่นหัวขึ้นมาให้ลงทุนลงแรงซ้อมพยายามทุนไหนไม่ใช่ทุนกีฬาไหนประเภทไหนที่มันหนักหนาสาหัสต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวก็ต้องทนเจ็บไปเจ็บไปดีไม่ดีบาดเจ็บด้วยไม่เจ็บเจ็บธรรมดาตายไปก็มีก็เอาเพื่อจะเอาตัวเหล่านั้นเหมือนสัตว์เดรัจฉานที่เขาฝึกมาให้มันชนกันไก่ชนบ้างงัวชนบ้างหมากัดกันบ้างอะไรเนี่ยเหมือนกันนักกีฬาก็คล้ายๆกันที่คนไปประโลมปลุกปั้นขึ้นมาให้เขาลงทุนเอาเงินคนนี่โง่กว่าสัตว์ตรงที่ว่าหลงลาภยศสรรเสริญโลกียสุขก็เลยเอาสิ่งเหล่านี้มามอมเมาให้เขาหลงหนักขึ้นคนก็ติดเพอทั้งลาภทั้งยศเยอะเดี๋ยวนี้นักกีฬาก็ร่ำรวยมียศมีเกียรติใหญ่มหาศาลเลยอาตมาว่าไม่คุ้มกับการลงทุนเลยในกรรมกริยาของนักกีฬาเหล่านั้นแสดงออกจะเก่งจะเยี่ยมอย่างไรก็ไม่ได้ก่อเกิดในการกินอยู่หลับนอนหรือว่าการเก็บทรงอยู่ของชีวิตเลยนอกจากบำเรออารมณ์แล้วก็มันกับสนุกเท่านั้นเองแล้วก็ก่อเกิดกันแม้กระทั่งที่สุดกลายเป็นการพนันทั่วโลกเป็นการพนันระดับโลกที่พนันกันอยู่เดี๋ยวนี้ถ่ายทอดฟุตบอลกันพนันกันทั่วโลกเลยเป็นการพนันที่ไม่รู้จะจับหรือไม่จับอาตมาไม่รู้แต่พนันนั้นแน่นอนมีกวนมีกองนายทุนที่จับการทำการหาวิธีการที่จะจัดการการพนันกันทั่วโลกมอมเมาให้คนพนันกันทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นบอลไม่ว่าจะเป็นกอล์ฟไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่กีฬาที่ทำกันอยู่มวยก็ตามทั่วโลกเมื่อการพนันมันเป็นไปทั่วโลกอย่างนี้แล้วมันจะเจริญอะไรมันนำพาไปอย่าว่าแต่การพนันเลยนายทุนเนี่ยสร้างอะไรประกอบไปกับไอ้มอมเมาใส่เข้าไปใหญ่เป็นเสื้อผ้าเป็นเครื่องใช้เป็นอะไรต่ออะไรต่างๆนานาโฆษณาเป็นแบบให้ดาราเนี่ยไปมอมเมาต่อใครไปหลงไหลดาราก็เอาอะไรต่ออะไรต่างๆของดาราเนี่ยมาเป็นสินค้ามาเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่เขาจะใช้จิตวิทยาในการที่จะดึงดูดเอาเงินจากมนุษย์ผู้หลงไหลแล้วมนุษย์ก็ไปเสียหายเงินทองแล้วก็บอกว่าเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจอะไรอาตมาก็ไม่รู้เศรษฐกิจประเภทที่ใช้สิ่งเหล่านี้นำขึ้นมาอาตมาเหมือนคนขวางโลกแต่ก็ขอขวางเพราะมันทำลายอาตมาภาวนาขอให้ประเทศไทยอย่าไปแย่งชิงที่จะจัดโอลิมปิกเขาได้เลยตลอดกาลนานขอภาวนาขออย่าให้ไปแย่งชิงเขาได้เลยนี่ก็แย่งชิงเขาเนี่ยจะพยายามแย่งจัดโอลิมปิกในเมืองไทยแล้วคนไม่รู้นะก็เห่อกันแล้วก็โอ้โหมอมัวเมากันไปสูญเสียแรงงานพลังงานทุนร้อนเวลาอะไรเอาไปมากมายเสร็จแล้วนายทุนนั่นแหละเป็นผู้ได้มากที่สุดแม้แต่ประเทศก็หวังลมๆแรงๆว่าได้จากนักท่องเที่ยวได้จากผู้จะมาดูกีฬาได้จะมาโดยไปหวังลมๆแรงอีกอย่างนึงก็ว่าได้ชื่อเสียงไอ้ชื่อเสียงเนี่ยมันไอ้ชื่อเสียงถ้าบอกว่าชื่อเสียงในทางที่จะเป็นคุณค่าประโยชน์เป็นสิ่งที่ดีงามมันก็เป็นชื่อเสียง ชื่อเสียงในทางเลวร้ายก็เป็นชื่อเสียงชื่อเสียงในทางไม่ดีไม่งามก็เป็นชื่อเสียงได้ไอ้โจรดังๆนี่ก็มีชื่อเสียงคนที่ทำเลวทำร้ายเจ้าพ่ออะไรต่างๆนานามันก็มีชื่อเสียงหรือใครไปทำอะไรก็เอาเถอะทำบาบอๆอะไรก็ยังได้ชื่อเสียงขนาดแก่ผ่าก็ยังเป็นชื่อเสียงเลยแก่ผ่าเก่งๆมีสรีระพออวดพอโชว์อะไรได้หน่อยก็ยังมีชื่อเสียงหาชื่อเสียงได้เลยคือชื่อเสียงมันก็หาได้และเราจะบอกว่าเรามีชื่อเสียงชื่อเสียงในอะไรเป็นหลงแต่ว่าดังโด่งดังชื่อเสียงมีชื่อมีเสียงได้รับเป็นที่รู้กว้างขวางไอ้เป็นที่รู้กว้างขวางไปนั้นมีสาระอะไรเนื้อหาอะไรเก่งแค่การกีฬาแล้วก็ไปหลงกันอย่างในโลกเนี่ยอาตมาว่ามันไม่คุ้มเลยเดี๋ยวนี้ยิ่งไม่คุ้มใหญ่เพราะไปหลงตามนายทุนนายทุนเนี่ยมันยอดเยี่ยมเลยระบบทุนนิยมนี่นายทุนนี่แหละตัวร้ายที่สุดที่มันปั่นหัวเพื่อที่จะเขาจะฉวยโอกาสได้เงินตอนนี้มีอะไรอาตมาอธิบายไม่หมดหรอกในเรื่องของการกีฬาทุกวันนี้ในเรื่องของระบบของทุนนิยมที่เขาซ่อนอยู่ในการกีฬาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นอบายมุขที่คนไม่เชื่อไม่เห็นว่ามันเป็นอบายมุขการพนันเป็นอบายมุขก็ไม่พยายามส่งเสริมหรือพยายามที่จะเลี่ยงแต่ก็เลี่ยงไปเลี่ยงมาก็มาส่งเสริมกีฬาส่งเสริมกีฬาก็คือส่งเสริมการพนันนั่นเองเดี๋ยวนี้ก็เป็นการพนันระดับโลกพนันกันได้อยู่ทุกหย่อมย่าและมันคืออะไรกันแน่นะอันนี้อาตมาพูดโผล่ขึ้นมาก็เอาเรื่องอะไรต่ออะไรมาว่ากันให้ฟังเพราะว่ามันเป็นโอกาสมันเป็นเวลาที่เราจะต้องรู้ว่าไอ้สิ่งที่มนุษย์ควรจะเลือกควรจะรู้จักสาระของชีวิตว่าอะไรมันเป็นอะไรกีฬาเนี่ยทุกคนก็รู้ว่าเป็นการเล่นหรือเรียกว่าการละเล่นไม่ใช่การละจริงไม่ใช่เรื่องของสิ่งจริงการเล่นเล่นในชีวิตก็เล่นได้คนเราก็เล่นพอสมควรก็รู้ว่าชีวิตจะต้องเล่นเล่นนั้นก็พอสมควรเล็กๆน้อยๆไม่ใช่เอามาเป็นอาชีพถ้าเอาการเล่นมาเป็นอาชีพเมื่อไหร่มันก็ผิดสัจจะแล้วแล้วมันก็พาบันไลแต่ไม่รู้กันไม่รู้กันการเล่นเนี่ยก็ต้องเป็นการเล่นแม้แต่การบันเทิงเริงรมย์ก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็มากลายมันเป็นอาชีพเป็นอาชีพที่คนติดก็มันเป็นกิเลสน่ะมันก็แน่นอนสิมายั่วกิเลสกิเลสคนไม่รู้คนไม่รู้จักกิเลสคนโมหะหรืออวิชชาพอกิเลสมาปรุงปรุงก็ติดไปหมดแหละการละเล่นแม้แต่การบันเทิงเริงรมย์หนังละครอะไรถ้าปล่อยให้สุดๆในเรื่องของกิเลสต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิเลสกามกิเลสอมหิตในหนังนี่มีเรื่องไหนก็แล้วแต่คือการแสดงออกซึ่งกามและโทสะหนังเนี่ยและความหลงโลภโกรธหลงนั่นเองใครจะปรุงได้จัดจ้านเท่าไหร่ผ่านเซ็นเซอร์ได้นั่นแหละคนก็จะต้องติดเพราะมันเป็นกิเลสแท้ๆเพราะหนังเรื่องใดที่ผ่านเซ็นเซอร์มาได้โดยพยายามที่จะหาทางยั่วกามพยายามที่เดียวในการที่แสดงออกในเชิงกามคนก็ชอบอย่างไททานิคเป็นต้นซึ่งยั่วกามไม่ได้มีสาระอะไรเลยในไททานิคนั่นซึ่งอาตมาก็วิจารณ์ไปเป็นหนังสือเล่มๆแล้วอย่างนี้เป็นต้นคนก็ไม่รู้ได้เงินไปโอ้โหเท่าไหร่ล่ะกี่พันล้านก็เพราะว่าเอากิเลสของคนสดๆเนี่ยมายั่วกิเลสคนนะกิเลสคนก็ต้องไปติดกิเลสแต่เพราะคนมันไม่รู้อ่ะคนมันอวิชชาก็ไปหลงไหลนายทุนก็คว้าเอาไปได้เงินได้ทองไปเสร็จแล้วก็ได้อะไรกิเลสช้ำใจไปกิเลสช้ำใจเท่านั้นเองดีนะเมืองไทยว่าไปตัดออกบ้างในเรื่องจันดาราเนี่ยนะตัดออกบ้างแต่กระนั้นก็ตามก็ยั่วกิเลสสามัญนั่นเองคือสัญชาตญาณดิบของมนุษย์เท่านั้นเองไม่ได้สื่ออะไรเลยนี่ก็มีเรื่องใหม่อะไรนี่เป็นหนังเขากำลังวิจารณ์มีผู้วิจารณ์บ้างไอ้เรื่องอะไร อะไรไอ้ทอมครูซเล่นนะไอ้หนังนะนั่นแหละเวนิลาสกายนั่นนะภาษาไทยมันชื่ออะไรชื่อเรื่องอะ นั่นน่ะเรื่องเยิ้มกามเนี่ยเขายังวิจารณ์กันว่าทำไมทีอย่างนี้ปล่อยให้ออกอากาศให้ออกให้ฉายได้คนเซ็นเซอร์หนังฝรั่งมีอภิสิทธิ์อะไรแสดงกามอย่างใครดูก็ยั่วยุกามอย่างชัดเจนเลยทีจันดาราเขาว่าทีจันดาราตัดได้ตัดดีทีหนังเรื่องนี้ของฝรั่งไม่ตัดปล่อยออกมาให้ยั่วกามมันทั้งเรื่องแสดงอาการทางประโลมทางเซ็กซ์อย่างชัดๆเป็นหนังเซ็กซ์แท้ๆเลยทำไมปล่อยให้ฉายได้ในเมืองไทยอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็ว่ากันไปจริงๆแล้วก็คือเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจในเรื่องของสัจธรรมมันก็เลวร้ายไปงี้ตอนนี้นักมองสังคมไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่ปรัชนักปราชญ์นักทางด้านสายสังคมศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านฟิสิกส์เคมีอะไรก็แล้วแต่ก็ตรวจสังคมหมดแล้วเขาก็เห็นว่าสังคมนี่ล่มสลายแน่สังคมขณะนี้นี่ล่มสลายแน่เพราะว่าเป็นสังคมที่เขาสรุปรวมแล้วว่าเป็นสังคมอยู่ในยุคของเคออสอยู่ในยุคของสังคมไร้ระบบไร้ระเบียบมันไรอย่างไรคือมันต่างคนต่างยึดอย่างในหลวงท่านตรัสบอกว่าดับเบิลสแตนดาร์ดหมายความว่าคนนี้ยึดอย่างนี้เห็นอย่างนี้อีกคนนึงก็ยึดอย่างนี้เห็นอย่างนี้จะหลงไหลได้ปลื้มในอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ยึดมาตรฐานของตนเองคนนี้ก็ยึดของฉันแล้วนี้ก็ยึดของท่านก็เกิดการขัดแย้งกันในหมู่กลุ่มขัดแย้งกันในหมู่กลุ่มไหนก็แล้วแต่ในกิจการไหนก็แล้วแต่ก็เกิดการขัดแย้งกันก็เลยกลายเป็นดับเบิลสแตนดาร์ดมันไม่ดับเบิลหรอกมันทริปเปิลมันไม่รู้เท่าไหร่มันเกิดกลุ่มเขาเรียกพหูลักษณ์ก็เรียกพหูลักษณ์คือมันมีลักษณะที่ตั้งแต่สองขึ้นไปเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่สองหรอกมันเป็นมหาพหูลักษณ์มันเป็นมหาพหูลักษณ์คือมันไม่ใช่สองมันไม่ใช่ดับเบิลอย่างที่ในหลวงท่านตรัสแล้วก็ขัดแย้งกันแล้วก็ไปจับกลุ่มกันแล้วก็รวมเราก็เป็นหนึ่งในพหูลักษณ์นั้นเหมือนกันนี่เป็นสังคมที่แท้จริงทั่วโลกเลยก็เกิดสภาพที่ยึดถือกันคนละอย่างคนละแบบคนละอันมาตรฐานกันคนละมาตรฐานเสร็จแล้วก็เลยรวมกันไม่ได้ไม่เป็นความสมานสามัคคีไม่เกิดความสงบเรียบร้อยไม่เกิดพลังรวมไม่เกิดความสุขเพราะมันมีความขัดแย้งกันเยอะเพราะสังคมทุกวันนี้ก็เลยกลายเป็นสังคมพหูลักษณ์พอพหูลักษณ์มากๆเข้าก็เลยทุกอย่างก็ต่างคนต่างเป็นก็ไร้ระบบไร้ระเบียบจึงเรียกว่าเคออสสังคมทุกวันนี้ทั้งโลกเรียกว่าสังคมเกิดยุคนี้คือยุคเคออสคือยุคการไร้ระเบียบไม่มีระเบียบระบบต่างคนต่างยึดต่างคนต่างถือเต็มไปหมดมหาพหุลักษณ์ทั่วโลกแล้วมันก็ล่มสลายเพราะมันจะทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้มันจะทำอะไรเป็นพลังรวมไม่ได้ต่างคนต่างนึกว่าดีผลานว่าดีสร้างว่าดีส่วนมากก็เข้าใจไม่ค่อยได้ว่าจะสร้างอะไรจะผลาญอะไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกพร่องอยู่เป็นนิดเพราะโลกเต็มไปด้วยคนที่หลงไหลในกามกับอัตตาเพราะฉะนั้นหลงไหลในกามกับอัตตาก็เสพเสวยกามเสพเสวยอัตตาให้ได้สมใจตนเพราะก็ดึงมาใครมีอำนาจใครมีความรู้ความสามารถก็ดึงมาให้แก่ตนเกิดการแย่งชิงกันมากจนกลัวว่าเราจะไม่พอเพราะฉะนั้นสังคมจึงเกิดเป็นสังคมไม่สันโดษหรือไม่มีวันพอต่างคนต่างมีความรู้สึกอย่างนั้นมีเจตคติอย่างนั้นมีเจตคติอย่างที่เราต้องเอาไว้มากๆอะไรล่ะเป็นแก้วสารพัดนึกมาถึงทุกวันนี้ก็คือเงินเป็นแก้วสารพัดนึกถ้ามีเงินก็สามารถที่จะไปหาอะไรที่ตัวเองต้องการมาเสพให้ได้สมใจได้ก็แย่งกันหาเงินเพราะฉะนั้นวิธีการใดๆที่จะได้เงินจะกลายเป็นวิธีที่มอมเมาคนทำร้ายคนอย่างไรไม่เกี่ยงขอให้ได้มาซึ่งเงินผิดกฎหมายก็เลี่ยงบ้าง ถ้าไม่ผิดกฎหมายยิ่งไม่ผิดกฎหมายเลยจะผิดศีลธรรมอย่างไรก็ช่างขอให้ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมขออภัยผิดศีลธรรมอย่างไรก็ไม่เกี่ยงมีกันเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกนะเพราะคนเมื่อมีจิตไม่พอเพราะเขาเองเขากลัวมันจะไม่พอเขาจึงโลภมาให้แก่ตนมากๆแล้วก็กักตุนแย่งชิงเอามาจากใครก็แล้วแต่จะมีเจตคติอย่างนี้ทั้งนั้นเลยมุ่งที่จะโลภมาให้ตนไว้ได้มากๆสรุปคำง่ายๆก็คือว่าข้าต้องรวยข้าต้องรวยทุกคนก็พยายามที่จะไขว่คว้ารวยได้เป็นดีจะรวยด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่เสี่ยงทายตั้งแต่เสี่ยงทายเล่นหวยเล่นหุ้นเล่นอะไรก็แล้วแต่เสี่ยงทายไปทั้งนั้นจนกระทั่งไม่เสี่ยงทายแล้วใช้ความสามารถเพื่อที่จะหาอะไรมาบำเรอตนมาให้ตนได้สะสมมากๆถ้าได้มากๆก็อุ่นใจมีไว้เหลือมากๆเพราะไม่กลัวเพราะไม่ใช่ไม่กลัวเพราะกลัวเพราะกลัวมันจะพร่องมันจะหมดในของเรานั่นคือความขี้โลภเต็มๆความขี้โลภสดๆความขี้โลภดิบๆของมนุษย์ชาติเห็นแก่ตัวเห็นแก่ลูกหลานของตัวเห็นแก่แวดวงของตัวเห็นแก่พรรคพวกของตัวเห็นแก่กลุ่มของตัวเองก็โลภมากอบมากองไว้ให้ได้มากที่สุดมีกรรมวิธีมีวิธีการมีทุกอย่างที่จะใช้กลยุทธ์กลวิธีเพื่อที่จะได้มาให้แก่ตนชิงเอาตั้งแต่ในกลุ่มเล็กสังคมเล็กๆไปจนกระทั่งถึงสังคมกลุ่มใหญ่จนกระทั่งถึงระดับประเทศที่สุดจนกระทั่งถึงระดับโลกและเขาก็พยายามกันที่จะมีให้มากที่สุดและก็ใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นอำนาจอำนาจในโลกก็เกิดจากลาภยศสรรเสริญโลกียสุขนี่คือโลกธรรมถ้าเราพวกชาวพุทธก็รู้ดีได้เรียนมาถึงไม่เรียนก็เคยได้ยินได้ฟังสำหรับคนที่ไม่หูหนาตาเร่อยนโง่งมงายเกินไปก็รู้ว่าลาภยศสรรเสริญโลกียสุขนี่แหละเป็นโลกธรรมแท้ๆแล้วก็แย่งชิงกันไปหมดพระพุทธเจ้าของเราพรักพร้อมท่านสั่งสมบารมีเรียนรู้โลกมาตลอดไม่รู้กี่นานับชาติสั่งสมเรียนรู้มาท่านก็รู้มาหมดโอ้มาเป็นธาตุลาภก็มาสละลาภยิ่งสละไม่ยึดไม่ติดสร้างสรรค์มากๆให้คนอื่นเข้ามากๆมันยิ่งให้มันก็ยิ่งเป็นบุญบารมีเป็นกุศลวิบากของท่านเกิดมาชาติต่อไปท่านก็ยิ่งมีมากยิ่งมีมากท่านก็ยิ่งสละออกให้มากชาติต่อไปยิ่งได้มากกว่าเก่าท่านก็ยิ่งสละออกอีกเพราะท่านมีกุศลวิบากคนเนี่ยศาสนาพุทธนี่ยืนยันว่ากุศลกุไม่ใช่กุศลทั้งกุศลและอกุศลนี่แหละเป็นทรัพย์แท้ของชีวิตเพราะถ้าใครเข้าใจทรัพย์ก็คือกุศลอกุศลที่เป็นกรรมเป็นวิบากเนี่ยเรียนรู้แล้วก็สั่งสมกุศลก็ได้กุศลเป็นทรัพย์ไม่เรียนรู้หรือแม้เรียนรู้ก็ตามแต่ไปสะสมอกุศลก็ได้อกุศลเป็นทรัพย์เสื่อตมาก็บรรยายมาจนเมื่อยแล้วแต่ก็จะต้องบรรยายซ้ำซากอย่างนี้แหละยิ่งกว่านักร้องเพลงฮิตยิ่งกว่าเบนพรชิตาไปไหนก็ร้องแต่โดเรมีอาตมาก็เหมือนกันไปไหนก็ร้องแต่ไอ้นี่พูดไอ้นี่ซ้ำซากยิ่งกว่าเบนร้องโดเรมีชั้นใดก็ชั้นเดียวกันไอ้นั่นเขายังจะเลิกนะเพราะว่าคนเบื่อเขาก็หยุดร้องแต่อาตมาเนี่ยหยุดร้องไม่ได้ใครจะเบื่อยังไงก็ต้องร้องเพลงเก่านี่แหละอาตมายิ่งกว่าเบนพรชิตาเพราะจะต้องร้องเพลงนี้ไปตลอดซ้ำซากยิ่งกว่าแผ่นเสียงตกร่องก็คือพูดซ้ำนี่เห็นว่าคนเรานี่มันหลงผิดอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านมาศึกษาท่านก็เหมือนคนท่านไม่ใช่เหมือนคนท่านก็เป็นคนเหมือนเราท่านก็คนเหมือนเราอะเกิดชาติไหนชาติไหนท่านก็มาศึกษาค้นคว้าหาสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่มนุษย์พึงได้เกิดชาตินี้ท่านก็ศึกษาจนกระทั่งท่านได้รู้แนวทางได้รู้จุดสำคัญว่าอ๋อต้องเอาอันนี้ยอดจนพระองค์ได้แล้วเรียบร้อยเต็มสมบูรณ์ได้ครบ ใครจะได้อะไรที่ว่าเกิดมาเป็นคนควรจะได้นั้นไม่มีใครเท่าพระพุทธเจ้าหรอกพระพุทธเจ้าเป็นคนที่ได้สิ่งที่เยี่ยมยอดที่สุดที่มนุษย์ก็พึงได้หนึ่งได้ความจนที่บริสุทธิ์ที่สุดใครจะได้เท่าพระพุทธเจ้าเป็นไม่มีแต่คนทุกวันนี้ก็โง่งมงายไปหลงแย่งความรวยหลงแย่งกันอยู่ไม่โง่ไม่เงยเลยตลอดชาติไหนชาติไหนก็พยายามจะแย่งความรวยแล้วก็โกงจึงเป็นอกุศลแย่งความรวยนี่มันต้องโกงมันถึงจะรวยถ้าไม่โกงแล้วยิ่งเป็นคนมีกุศลมีทานด้วยมันจะไปรวยยังไงมันก็หมดตัวหรือมันก็ยิ่งร่อยยิ่งหรอลงไปใช่ไหมยิ่งให้ทานยิ่งไม่โกงจะไปเหลืออะไรเหมือนชาวอโศกเนี่ยไม่โกงแล้วก็นอกจากไม่โกงแล้วยิ่งให้ด้วยเห็นไหมก็จนจะไปมีอะไรมากมายมันเป็นสัจจะมันเป็นของที่ไม่ได้เถียงเลยเถียงไม่ได้เลยใครไม่เถียงก็เถียงไม่ได้เพราะสัจจะที่เถียงไม่ขึ้นเป็นสัจจะที่จบแล้วมันจริงแล้วไม่มีการเถียงเถียงไม่ใครเถียงก็คนโง่เท่านั้นเองนะเพราะคนเราไม่รู้ว่าสิ่งที่ดีนั้นคือความจนจนที่ยิ่งใหญ่จนที่มีสมรรถนะจนที่อุดมสมบูรณ์จนที่ได้เกื้อกูลผู้อื่นมันเป็นความจนที่วิเศษนะนี่เป็นลัทธิพุทธหรือศาสนาพุทธสอนให้คนมาหัดให้หัดทานหัดปฏิบัติละออกเนกขัมมะก็ละออกหัดทานหัดจาคะหัดเนกขัมมะเนกขัมมะนี่ถือว่าเป็นคนชั้นสูงที่เรียนรู้ทางจิตวิญญาณแล้วก็ให้เอาออกแปลว่าเอาออกทั้งนั้นทานก็เอาออกจาคะก็เอาออกเนกขัมมะก็เอาออกไม่มีอะไรบอกว่าเอามาให้ตนเลยให้หมดตัวหมดตนศาสนาพุทธน่ะใช่มั้ยสอนให้หมดตัวหมดตนไม่จะเอามาให้ตนนะแต่เมืองไทยเมืองพุทธมีประชากรถือพุทธตั้ง 80-90% ไม่รู้เป็นพุทธหรือเปล่าจะเอาท่าเดียวเหมือนกันไม่ได้เป็นร่องเป็นรอยแนวเดียวกับพระพุทธเจ้าเลยมีชาวอโศกนี่แหละเขาหาว่าบ้าเพราะไม่เหมือนเขาจะเอาแล้วมันดันมาจะให้ดันมาเอาออกเขาเอาเข้ามาให้แก่ตนเองจะชาวอโศกมาเอาออกเขาก็หาว่ามันตลกมายาก็คนก็รู้ว่าให้ดีทานก็ดีเสียสละดีเป็นคนดีพวกนี้ก็เลยมาแอคดัดจริตจะเป็นคนให้เป็นคนมักน้อยเป็นคนสันโดษเป็นคนพอเป็นคนกินน้อยใช้น้อยเป็นคนขยันสร้างสรรค์เขาก็ว่าดัดจริตดัดเข้าไปให้จริตมันดีๆไปสุจริตอย่าเป็นทำให้ทุจริตเอาให้มันสุจริตดีๆดัดมันเข้าไปจริตเนี่ยดัดให้มันสุจริตให้ได้นะดัดให้จริตดีสุจริตนี่คือจริตดีทุจริตคือจริตชั่วนะเพราะต้องดัดเจตนาดัดเพื่อให้มันเข้าไปในทิศทางที่มันถูกต้องตามสัจธรรมนะเพราะคนในโลกเมื่อไม่รู้หนึ่งบอกแล้วพระพุทธเจ้าท่านแสวงหาในท่านได้ความจนจนอย่างบริสุทธิ์จนอย่างสะอาดจนอย่างมีประสิทธิภาพจนอย่างเกื้อกูลช่วยเหลือเฟือฟายเป็นคนเก่งคนสามารถแล้วก็ให้ทำเท่าไหร่ก็ให้ไม่ต้องสะสมพิสูจน์ความเป็นคนว่าคนเราถ้าไม่สะสมคนเราถ้ามีแต่ได้ให้อย่างจริงใจให้สิ่งที่เป็นสาระด้วยให้สิ่งที่ดีงามแก่คนด้วยดูซิว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ไหมอาตมาพาพวกเรามาพิสูจน์มาจนถึงทุกวันนี้20-30ปีมาก็เห็นว่าพวกเราได้พิสูจน์พอสมควรว่าเรามาอยู่อย่างไม่โลภไม่ต้องเอามาให้แก่ตนเองทำงานฟรีทำแล้วก็เกื้อกูลคนอื่นตัวเองก็รู้จักตัวเองลดติดลดยึดมันไปติดอะไรต่ออะไรตั้งแต่ติดอบายมุขก็ลดลงมาล้างกิเลสให้มันถูกตัวตนกิเลสจนกระทั่งเกิดญาณปัญญาเกิดอุปโตภาควิมุตต์เกิดการหลุดพ้นมาทั้งใจทั้งปัญญาโอ้ใจเรากิเลสก็หมดปัญญาเราก็รู้ดีว่าหลุดมาได้แล้วเรียบร้อยแม้แต่เรื่องของกามก็มาเรียนรู้ลดลงไปตั้งแต่หยาบคายตั้งแต่เรื่องกามที่หยาบจนกระทั่งถึงกามที่ละเอียดขึ้นมาเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วก็มาเรียนรู้ว่าอ๋อนี่มันก่อกามอยู่ในติดในรสติดในเสียงติดในกลิ่นติดในสัมผัสติดในอะไรต่ออะไรก็ลดลงมาจริงๆหรือโลกกระทำแล้วก็มาลดลงแม้ยังไปล่าลาบล่ายศล่าสรรเสริญล่าเสพสุขด้วยกามด้วยอัตถัตถสุขก็พยายามมาลดจริงๆล้างกิเลส จับกิเลสให้ได้ว่าอ๋ออย่างนี้กิเลสกามอย่างนี้กิเลสอัตถะอย่างนี้กิเลสไปติดในลาภอย่างนี้ไปติดในยศอย่างนี้ไปติดในสรรเสริญเห็นกิเลสรู้กิเลสแล้วลดมันจางออกมาจางออกมาเราก็บำเรอตนน้อยลงแต่ศาสนาพุทธสอนในคนทำงานทำเราก็บำเรอตนน้อยลงแต่ศาสนาพุทธสอนในคนทำงานทำกรรมกรรมแปลว่าการงานทำการงานคนก็ขยันหมั่นเพียรเมื่อเราไม่โลภเมื่อเราไม่เสพเมื่อเราไม่ติดอะไรหรือว่าเสพติดน้อยลงน้อยลงน้อยลงเราก็เปลืองน้อยลงบำเรอตนน้อยลงและศาสนาพุทธสอนให้ทานสอนให้ให้สอนให้เผื่อแผ่เกื้อกูลเอื้อเฟื้อเสียสละเราก็เห็นว่าเราได้เสียสละจริงๆไม่มีเล่มีเหลี่ยมไม่ใช่ให้ตรงนี้ไปเท่านี้ทำทานต้องประกาศวิทยุให้ชนะทำทานต้องประกาศออกโทรทัศน์นะต้องไปลงหนังสือพิมพ์ประกาศด้วยนะไอ้ทำทานพันนี้ทำทานเพื่อที่จะเอาให้ได้มากกว่าเก่ามันเป็นจิตวิทยาสังคมทำทานเพื่อจะเป็นการโฆษณาทำทานเพื่อที่จะให้คนอื่นเขาได้รู้ได้เห็นว่าฉันเองฉันเป็นคนเสียสละฉันเป็นคนดีได้รับค่านิยมทางสังคมและเราก็จะได้สิ่งที่ตอบแทนมามากกว่าที่ตัวเองทานไปการทานแบบนั้นเป็นการค้าชนิดหนึ่งทานแบบลงทุนแล้วก็จะได้สิ่งที่ตอบแทนคืนมาด้วยกรรมวิธีและจิตวิทยานั้นได้มามากกว่ากับการทานแบบนี้ก็มีอยู่ในสังคมเยอะแยะไป บริจาคหรือทานชนิดที่จะเป็นเครื่องเสริมให้ตนเองได้รับลาภยศสรรเสริญโลกีย์สูงมาเพิ่มกว่าเก่าคนฉลาดฉลาดในวิธีทำแล้วเขาก็ทำอยู่ตลอดแต่เรามาเรียนรู้แล้วเราก็บอกไม่ต้องทานอย่างนั้นทานอย่างนั้นราคาถูกทานอย่างนั้นเป็นการทานอย่างคนชั้นต่ำคนชั้นสูงต้องทานให้สะอาดทานให้จริงๆให้เขาแล้วรู้ว่าเราทานหรือเราบริจาคหรือเราให้เพื่ออะไรให้ใครที่ควรให้เมื่อไหร่ควรให้อะไรก็แล้วแต่ทานอย่างมีปัญญาตื้อให้อย่างมีปัญญาสังคมก็เกิดเศรษฐศาสตร์หรือเกิดการหมุนเวียนเกิดการสะพัดเกิดการแจกจ่ายเจือจานเฉลี่ยออกไปสู่ที่ที่ถูกต้องโดยการไม่กักตุนเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชั้นหนึ่งพระพุทธเจ้านอกจากจะเป็นคนจนแล้วก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์ชั้นหนึ่งเป็นนักรัฐศาสตร์ชั้นหนึ่งเป็นนักสังคมศาสตร์ชั้นหนึ่งที่ท่านได้ท่านสั่งสมมาทุกชาติทุกชาติทุกชาติมาเป็นคนจนมาเป็นนักเศรษฐศาสตร์คือนักเศรษฐศาสตร์ที่ซื่อสัตย์นักเศรษฐศาสตร์ที่รู้จักว่าสังคมคืออย่างไรสังคมต้องการอะไรเรียกว่ารู้จักดิมานด์ของสังคมอะไรขาดแคลนก็ช่วยให้สร้างมาให้แก่สังคมสร้างมาให้ไม่ใช่สร้างมาเอานักเศรษฐศาสตร์นี่ต้องสร้างไปให้สร้างให้ไม่ใช่สร้างเอาถ้าสร้างเอาไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์หรอกสร้างเอาเนี่ยมันนายทุนสร้างเอาเนี่ยมันคนขี้โลภเพราะการสร้างที่สอนกันเนี่ยสอนกันยังไม่ค่อยถูกสอนกันสร้างไปเพื่อเอาจะเป็นแหล่งการเรียนสถาบันการสอนสอนตั้งแต่อาชีพไปจนกระทั่งสอนความรู้จนกระทั่งสอนการเป็นวิธีการการศึกษากันตั้งแต่ศึกษาภาคสามัญไปจนกระทั่งจบมหาวิทยาลัยชำนาญในแง่ของการงานอาชีพก็ล้วนแล้วแต่สอนกันไปเพื่อเอาทั้งนั้นเลยมหาวิทยาลัยทั้งโลกนี้ไม่มีมหาวิทยาลัยไหนเลยนอกจากสัมมาสิกขาลัยเท่านั้นที่จะสอนให้สอนไปเพื่อให้คนไปให้ไม่ใช่สอนให้คนไปเอานอกนั้นสอนให้คนไปเอาเท่านั้นทั่วโลกมหาวิทยาลัยสร้างขึ้นมาทุกวันนี้แล้วโลกมันไม่พังทำไงเพราะทุกคนก็เลยมายื้อแย่งหลงสะสมยื้อแย่งพระพุทธเจ้าท่านสอนสัจธรรมและท่านก็พยายามแสวงหาว่าความเป็นคนประเสริฐคนดีที่สุดคนที่สุขที่สุดหรือคนที่สูงที่สุดสุขที่สุดดีที่สุดสูงที่สุดพระพุทธเจ้าได้หมดสุขที่สุดไม่ต้องมีอะไรเนี่ยสุขมีแต่ให้เขาได้เนี่ยสุขไปเอาของเขามันจะไปสุขอะไร แต่คนหลงทุกวันนี้เนี่ยได้ของเขาได้เปรียบมาได้มากๆเท่าไหร่ก็หลงว่าสุขฉลองนะฉลองที่ตัวเองได้ไปเลวยิ่งไปแย่งเขามาได้เปรียบมามากเท่าไหร่ยังโอ้โหดีจังเลยฝีมือชื่นชมในฝีมือตัวเองไม่ได้เปรียบก็มามากๆฉลองฉลองที่ตัวเองได้เปรียบเขานั่นมันคือชั่วได้เปรียบมาหรือเอาเปรียบมาคือชั่วใช่ไหมแล้วก็มาฉลองความชั่วตัวเองอย่างแหมตัวยิ้มยิ้มย่องเลยนี่คือความหลงทางคือความไม่เข้าใจในชีวิตที่ประเสริฐที่แท้จริงนะเพราะจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ก็ขบฏจะเป็นนักสังคมศาสตร์ก็ขบฏจะเป็นนักรัฐศาสตร์ก็ขบฏขบฏเพราะอวิชชาเพราะไม่รู้ความจริงบางคนก็ขบฏไม่ใช่บางคนละเยอะขบฏโดยไม่เจตนาไม่เจตนาจะทำร้ายสังคมหรอกแต่ไม่รู้อวิชชาเพราะไม่รู้จริงๆพาซื่อว่าเออสังคมก็เป็นอย่างนี้เนี่ยก็เลยเป็นตามก็ไปหมดยิ่งยุคนี้ยุคประชาธิปไตยเอาก็ส่วนรวมก็เป็นอย่างนี้เราก็ต้องเป็นตามเขาที่สังคมเขาจะต้องโลภต้องโลภที่ไม่โลภมันก็ไม่ใช่คนนะว่างั้นเลยนะไม่โลภก็ไม่ใช่คนนี่ทั้งนี้ก็ต้องโกรธที่ไม่โกรธก็ไม่ใช่คนนี่เออนะเขาพูดมันก็ถูกเหมือนกันเนาะไม่โกรธก็ไม่ใช่คนนี่แม่พี่ไม่ต้องโกรธถึงขั้นนี้แล้วมันด่าเราขนาดนี้ไม่โกรธไม่ได้หรอกไม่โกรธมันก็ไม่ใช่คนแล้วจริงเพราะคนก็คือคนยังโกรธยังโลภยังหลงอยู่ต้องเป็นอริยะทีถึงจะไม่โกรธไม่โลภไม่หลงถ้าเป็นอริยะอย่างนี้ไม่ต้องโกรธถึงยังไงก็ไม่ต้องโกรธอย่างนี้ไม่ต้องโลภยังไงก็ไม่ต้องโลภเขามายั่วยังไงก็ไม่ต้องโลภอย่างนี้ถึงจะเป็นอริยะแต่ถ้าเป็นคนอยู่ก็แน่นอนคนเรื่อยเลยคนนะไม่ได้หยุดเลยคนตาพึดนะก็ใช่ของเขาเหมือนกันนะยุคนี้ที่อาตมาบอกแล้วเป็นยุคไม่ใช่อาตมาบอกหรอกเขาบอกอาตมาไม่ได้เป็นคนบอกเลยอาตมาก็ศึกษาไปเหมือนกันมีผู้รู้ทั้งหลายแหล่เนี่ยทั่วโลกพูดกันมาก็ยักย่องกันนักศึกษาตามรู้ตามว่าใครเป็นปราชญ์ใครก็จะบอกว่ายังไงประกาศว่ายังไงบ้างเขาก็ประกาศกันออกมาเขาบอกยุคนี้เป็นยุคเคออสอย่างที่ว่าเนี่ยเป็นยุคไร้ระเบียบไร้ระบบไร้ระเบียบต่างคนต่างเป็นต่างคนต่างยึดกันเลยลอกกันเละและมันก็จะเละไปทำให้สังคมล่มสลายก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าในยุคนี้นี่มันล่มสลายขนาดไหนก็ตั้งข้อสังเกตกันคือว่าถ้าสักอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเขากะพ.ศ.2พ.ไม่ใช่พ.ศ.หรอกเขาพวกต่างประเทศพูดกันก็เรียกคศคศ2012เนี่ยคงล่มสลายแน่แล้วมีคนคำนวณว่าบางคนก็คำนวณ10ปีนี่พังสังคมโลกนี่พัง10ปีเนี่ยภายใน212เนี่ยบางคนก็ให้20บางคนก็ให้30มีคนให้อย่างมาก30อีก30ปีเนี่ยพังสังคมโลกทั้งโลกนี่พังมันกำลังเป็นเคออสอย่างหนักไร้ระเบียบอย่างหนักต่างคนต่างยึดต่างคนต่างอิสระเสรีภาพตัวกูกับของกูมีพลโลก 6,000 ล้านแทบจะเคออสทุกคนก็ของกูซะ 6,000 ล้าน 6,000 ล้านล้านมาตรฐานนะ 6,000 ล้านสแตนดาร์ดได้คิดดูซิว่าสังคมมันจะเป็นยังไงต่างคนต่างเห็นต่างคนต่างยึดนะก็มีคนตั้งคำถามขึ้นว่าแล้วหลังจากเคออสแล้วนี่มันจะเป็นยังไงโลกพอมันกะลียุคแล้วพอมันหลังจาก10ปีไปบางคนก็บอกทำนายไว้10ปีบางคนก็ทำนายไปอีก20ปีบางคนทำนายไปอีก30ปีจะเป็นยังไงเขาบอกหลังจากพ้นจากยุคเคออสไปแล้วเนี่ยล่มสลายเคออสก็จบเรื่องเคออสแล้วเนี่ยมันจะเป็นรูปร่างยังไงในสังคมมันคงบรรลัยกันกะลียุคหรือว่าอะไรไฟประลัยกันไหม้โลกมันคงอะไรมักมิกสัญญีกันจนกระทั่งสุดแล้วเนี่ยจากนั้นแล้วเนี่ยมันสุดยอดแห่งมนุษย์มันบรรลัยกันมันทำความฉิบหายแก่กันและกันจนสิ้นโลกไปสิ้นจุกอย่างนั้นไปแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรมารองรับตั้งข้อสังเกตกันเขาตั้งข้อสังเกตกันแล้ว ำนักวิถีไทยวิถีทัศน์วิถีไม่ใช่วิถีไทยวิถีทัศน์เขาก็เป็นคณะกลุ่มหนึ่งมีด็อกเตอร์กันเป็นกองตรงนั้นน่ะด็อกเตอร์เยอะเป็นกลุ่มของเขาก็ตั้งคณะเป็นมูลนิธิด้วยกลุ่มกันศึกษาสังคมนี่แหละเขาก็พยายามค้นคว้าจับหาว่ามันจะยังไงกันล่ะอยากรู้ยังไงไม่รู้ติดต่ออาตมามาบอกว่าคนที่ติดต่อมาเนี่ยเขาคุยกับท่านแน่วแน่ศิลปโนบอกว่าทางนี้เขาคิดกันบอกว่าถ้าเผื่อว่าระบบของโลกทุกวันนี้มันระบบทุนนิยมนี่นะมันโอ้โหมันแย่แล้วมันทุนนิยมนี่เขาก็พูดแค่นี้เขาพูดเอาใช้ภาษาคำง่ายๆว่าทุนนิยมแล้วจะมีอะไรมาแทนทุนนิยมถ้าบททุนนิยมมันล่มสลายลงไปแล้วนี่มันจะมีอะไรมาแทนทุนนิยมเขาก็บอกว่าเขาก็มองมาทางอาตมาว่าอาตมานี่พยายามที่จะเสนอระบบบุญนิยมเสนอระบบบุญนิยมเขาก็คงพอซับซาบนะเพราะเขาก็สอดส่องสังคมอยู่เราก็เป็นตัวกระดิกกระดี้อยู่ในสังคมอยู่บ้างนิดๆนะก็มันไม่ได้ใหญ่ได้โตอะไรเราก็รู้ตัวเรามันก็ไม่ได้เป็นกลุ่ม NGO หรือกลุ่มอะไรที่อยู่ในสังคมตัวชื่อเสียงโด่งดังอะไรก็หาว่าเป็นตัวสกังหน่อยซ้ำไปสกังของสังคมอาตมาไม่ได้พูดภาษาไทยนะสัตว์ชนิดนึงที่คนรังเกียจของต่างประเทศเขาถ้าเอาศัพท์ภาษาไทยเดี๋ยวจะหาว่าหยาบก็เป็นสกังตัวหนึ่งของสังคมอะไรเนี่ยคนมันไม่จะยินดียินชอบอะไรหรอกของเราเนี่ยนะแต่เขาก็มองมาเขาก็บอกว่าถ้าเผื่อว่าจะให้ใครพูดมาเสวนากันบ้างมาคุยกันบ้างว่าถ้ามันหมดทุนนิยมล่มสลายลงไปแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรมารองรับเอ๊ท่านโพธิรักษ์เสนอเหมือนกันนะว่ามีบุญนิยมแล้วมันเป็นยังไงว่าบุญนิยมเลยจะเชิญอาตมาไปคุยด้วยมั้งไปเสวนาว่างั้นอาตมาว่าอาจจะให้อาตมาไปคุยด้วยในเรื่องว่าถ้าหลังจากทุนนิยมเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างอาตมาก็มีความเห็นนะอาตมาไม่มีความเห็นธรรมดาอาตมาว่าอาตมามีคนมีสังคมแบบเนี้ยแบบบุญนิยมเนี่ยอาตมาว่าถ้าแบบนี้ทดแทนทุนนิยมได้เพราะเรารู้แล้วว่าทุนนิยมมันบันไลมันทำลายสังคมแน่นอนเพราะทุนนิยมมีแต่เอาเปรียบมีแต่เก่งที่จะเอาเปรียบกันใครเอาเปรียบได้คนนั้นชนะเป็นนายทุนแล้วก็ไม่เคยจบไม่เคยพอความเป็นนายทุนไม่มีใครนายทุนไม่มีนายทุนคนไหนเคยจบเคยพอมีแต่ปากกลวยออกไปนอกโลกนอกจักรวาลตอนนี้ก็จะไปค้นหนุนจักรวาลเนี่ยใครจะไปเที่ยวไปนะ860ล้านเท่านั้นค่าไปเที่ยวนอกจักรวาล1คน860ล้านมีเงื่อนไขอยู่3อย่างเท่านั้นมีศีล3ข้อคือ1จะต้องไม่มดเท็จ2ไม่เสพของเมา3อะไรไม่รู้จำไม่แม่นละมี3ข้ออ่านเราคิดอะไรเล่มใหม่สิคุณจำลองเอามาเขียนอยู่นะโอ้คุณจำลองเอามาเขียนแล้วเนี่ยเราคิดอะไรเล่มใหม่เนี่ยคุณจำลองมาเขียนอาตมาก็อ่านจากคุณจำลองเขียนมานั่นแหละสถิตินี่คุณจำลองเก็บมาอาตมาก็เก็บมาต่อก็จากคนๆรู้นี่แหละเราก็ดูข่าวสารต่างๆแล้วก็พอรู้ข่าวสารนะคนก็ไม่จบอย่างนั้นน่ะคุณอยากไปเที่ยวนอกโลกก็ไปเที่ยวเนี่ย860ล้านเท่านั้นแหละค่าไปเที่ยวค่าทัวร์อวกาศนะ860ล้านนะก็ไปอย่างนี้แหละคนเรามันก็หาอย่างเงี้ยนะมันก็หากันไม่รู้จุกจบแล้วก็จะไปแบบนี้เพราะนายทุนเท่านั้นจะเป็นผู้ที่มีอำนาจในสังคมแล้วก็เป็นนายทุนที่หัวกันเป็นคณะจนคณะที่มันมีเครือข่ายจนเป็นกลายเป็นประเทศเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศก็จะต้องเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ทั้งรวยทั้งมีอำนาจใช้สองคำเท่านี้แหละทั้งรวยทั้งมีอำนาจเพราะแต่ละประเทศก็จะต้องเป็นประเทศที่รวยและมีอำนาจอาตมาคงจะเป็นคนไทยคนเดียวว่านะคงจะเป็นคนเดียวกระมังที่จะพาให้ประเทศไทยนี่จน ถ้าประเทศเราจนนี่รับรองประเทศไหนก็จะไม่มาปล้นนี่ปลอดภัยประเด็นที่หนึ่งเอาจริงไหมสองประเทศไทยหนึ่งประเทศไทยจนสองประเทศไทยเสียสละและให้เก่งๆหนึ่งให้ไม่มากๆเลยไม่ต้องจนแน่เอาไว้แต่น้อยสองให้เก่งๆหนึ่งจนปลอดภัยไม่มีใครมาปล้นสองให้ค้ำคอคนไว้เราให้เขาก็จะเอ็ดเขาก็จะไม่ค่อยกล้าลาบเราล้วงเราเท่าไหร่เราพอเป็นคนให้นี่สองเป็นคนให้หนึ่งเป็นคนจนสองเป็นคนให้สามเป็นคนสร้างสรรค์ให้เก่งจะได้มีให้ถ้าไม่สร้างสรรค์แล้วเอาของคนอื่นเข้ามาให้เขาบ้านะไปขโมยของคนอื่นเข้ามาให้ไม่ได้ต้องสร้างสรรค์ให้เก่งๆสามสร้างสรรค์ให้เก่งๆนะเราจะได้มีให้ทีนี้สี่ประเทศเราจึงจะอุดมสมบูรณ์ทำไมจะอุดมสมบูรณ์เพราะหนึ่งเราถือว่าเราจนเพราะสิ่งที่คนเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นคนรวยก็คือต้องมีเงินสองต้องมีเพชรสามต้องมีทองสี่ต้องมีอะไรที่แฟชั่นเขาบอกว่าคนเขาจะต้องมีพวกชาวโสมไม่มีนี่แหละคืออาตมาพาพวกเราไปเป็นคนจนแบบเนี้ยเพราะคนจนหนึ่งจะไม่มีเงินมากสองจะไม่มีทองมากสามจะไม่มีเพชรมากสี่จะไม่มีไอ้สิ่งที่สังคมเขานิยมไอ้พวกแบรนด์เนมต่างๆไอ้พวกอะไรต่างๆพวกที่เขาแย่งกันในสังคมอ่ะไม่มีสังคมไม่มีอ่ะแล้วคนมันจะมาปล้นทำไมทีนี้เราก็สร้างสิ่งที่จะไปให้แก่สังคมเราทานเราจะเสียสละสร้างอะไรเราไม่สร้างหรอกไอ้กระเป๋าแบรนด์เนมไอ้ของเล่นไม้ตีกอล์ฟสร้างสุรายี่ห้อดีสร้างอะไรอย่างที่โลกมันสร้างกันน่ะอะไรที่คนสังคมก็นิยมแม้แต่เพชรพลอยเราก็ไม่สร้างทองคำเราก็ไม่สร้างเราก็ไม่ส่งเสริมเราก็ไม่ต้องไปอะไรคนก็แยกกันไปเถอะเราไม่ต้องมีก็ได้นะไม่ต้องมีก็ได้เพราะงั้นเราจะอยู่ในลักษณะจนจนที่ไม่มีสิ่งที่คนเขานิยมแต่เราจะมีอะไรมีสิ่งที่เป็นปัจจัยชีวิตเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องเป็นคนที่สร้างสิ่งที่เป็นปัจจัยชีวิตในข้อที่3สร้างมากๆเราจึงจะได้ทานในข้อที่2ในข้อที่4เราจึงจะเป็นคนที่มีสิ่งเหล่านั้นแหละอุดมสมบูรณ์เพราะเราสร้างสิ่งที่เป็นปัจจัยอุดมสมบูรณ์และคนเขาก็เกรงใจเพราะเราทานสิ่งที่เรามีนี้ให้เขาเขาไม่ต้องมาปล้นเขาไม่ต้องมาแย่งเขาไม่ต้องมาจี้เราก็ให้เขาอยู่แล้วเราไม่มีทองเราไม่มีเพชรเราไม่มีอะไรที่เขาจะปล้นจะจี้หรอกแต่เรามีสิ่งเหล่านี้คือปัจจัยชีวิตเราสร้างขึ้นมาให้อุดมสมบูรณ์แล้วเราก็ให้ไปเรื่อยๆไม่ต้องมีมากไม่ต้องสะสมหรอกไม่ต้องเพราะเราสร้างทรัพย์ของชีวิตทรัพย์ของมนุษย์คือสมรรถนะกับความขยันทรัพย์ของมนุษย์นี่คือสมรรถนะคือความสามารถสามารถในการสร้างอะไรสร้างสิ่งที่เป็นดีมานด์ของชีวิตของสัจจะชีวิตสิ่งที่เป็นปัจจัยชีวิตโดยเฉพาะตั้งแต่ปัจจัย4เพราะฉะนั้นของเฟ้อๆเกินทำน้อยโดยทำช้าไม่ต้องทำบางอย่างทุกวันนี้เราจะต้องอนุโลมสร้างอยู่บ้างทำอยู่บ้างแต่เราก็จะต้องพยายามลดลงนะเราจะต้องเข้าใจในชีวิตว่าเราจะลดตรงอย่างไรเช่นว่าชาวโศกทุกวันนี้นี่นะเราสร้างเราสร้างอาหารอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะต้องสร้างอาหารที่เป็นปัจจัยสำคัญเช่นข้าวกล้องพืชผักที่ไร้สารพิษผลไม้ไร้สารพิษกะปิเจซีอิ้วเต้าเจี้ยวอะไรเนี่ยให้มากกว่าอาหารที่มันสร้างขึ้นมาเป็นของขบเคี้ยวก๊อบแก๊บของกินเล่นของอะไรบันเทิงเยอะแยะเลยเขาสร้างขึ้นมาขายรวยนะรวยนะแต่พวกเราสร้างพวกนี้ข้าวกล้องพืชพันธุ์ธัญญาอาหารปลอดประไม้ไร้สารพิษกะปิเจซีอิ้วเนี่ยคนไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่หรอกซื้อน้อยแต่ก๊อบแก๊บยั่วกิเลสนะปุ้ยก็ซื้อกันเต็มบ้านเต็มเมืองเลยแต่เราจะไม่สร้างแม้เราจะทำบ้างในตอนนี้เล็กๆน้อยๆนี่มีนะนี่ของอ่อยเขาอยู่บ้างเหมือนกันในบริษัทพลังบุญก็มีขายแดดชีวิตก็มีบ้าง เล็กๆนิดๆเอาลิทเทิลมีนิดหน่อยเราก็จะลดลงหรือไม่สร้างให้ได้อย่างนี้เป็นต้นหรือยาสมุนไพรเราก็จะพยายามสร้างยาที่เป็นมาตรฐานเราจะสร้างยาที่สำคัญเป็นมาตรฐานมากกว่าที่จะไปสร้างยาที่มันเป็นโรคซับซ้อนเป็นโรคอะไรอะไรที่ยังไม่มีข้อพิสูจน์ด้วยกินไปแล้วมีผลข้างเคียงอะไรมากมายเดี๋ยวนี้แต่คนนิยมทำกันเยอะแยะเราก็จะลดลงหรือไม่สร้างนะหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นฐานซึ่งทำความสะอาดผมเรียกว่าแชมพูนี่เป็นต้นหรือว่าทำความสะอาดไอ้อีกสิ่งที่มันทำลายขี้ใครของเราในเนื้อในตัวอย่างนี้เป็นต้นซึ่งโลกเขาก็แฝงสบู่ก็เป็นเครื่องสำอางแชมพูก็เป็นเครื่องสำอางแทนที่จะเป็นยาสระผมมันเป็นเครื่องสำอางมากกว่ายาสระผมเข้าใจไหมพอเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเราจะสร้างเราจะปรุงแต่งแต่แค่เป็นเครื่องใช้ที่เป็นเครื่องใช้ที่จะทำให้คนเอาไปใช้เป็นประโยชน์แท้ไม่ใช่ไปปรุงปลนปรุงปลอมปรุงจนกระทั่งเป็นเครื่องสำอางโอ้โหเต็มไปเลยรสกลิ่นสีอะไรเต็มที่เลยและไอ้สิ่งที่มาประกอบในการปรุงแต่งนั่นแหละใช้เงินทองมากกว่าเนื้อหานิดเดียวแต่เครื่องปรุงทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสโอ้โหดีไม่ดีเครื่องอะไรกรองอะไรพวกนี้แพงกว่าเนื้ออีกเป็นต้นไอ้พวกนี้เราเศรษฐศาสตร์บรรลัยเนี่ยเศรษฐศาสตร์บรรลัยแล้วนายทุนชอบแล้วก็เขาเอากิเลสคนมาประกอบในการทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนก็เลยซื้อแต่สิ่งประเทืองแต่สาระมันนิดหนึ่งเครื่องประเทืองมันมากกว่าสิ่งที่สาระคนก็พลานสินายทุนก็ตักตวงเอาตรงนั้นไปดีไม่ดีไปไม่มีอะไรก็ไปจ้างดารามาโฆษณาให้ผู้ให้ซื้อของของเราแล้วมันอะไรแล้วไอ้คนโฆษณามันก็มาแอคท่าแอคทางแล้วมันก็เอาเงินไปเอาเงินมากๆเลยนะโฆษณาแล้วไอ้ที่นายทุนที่เขาสร้างแชมพูมาขายนี่นะเขาเสียเงินค่าโฆษณาเขาไม่เอาคืนเหรอเขาก็ต้องเอามาบวกกับคุณคนซื้อแหละนี่คือการทำให้เศรษฐกิจบรรลัยทำให้ของราคาแพงทำให้เกิดวรรณะทำให้เกิดชั้นวรรณะทำให้เกิดความแตกแยกในสังคมการเกิดชั้นวรรณะในสังคมนี่คือความแตกแยกอย่างยิ่งโดยที่เขาเองเป็นคนทำนายทุนเนี่ยเป็นตัวทำนี่เครื่องใช้พวกนี้เราก็จะเรียนรู้แชมพูเราก็ทำแต่ทุกวันนี้นะปรุงขึ้นไปเรื่อยนะแหลมขึ้นไปเรื่อยนะสักวันหนึ่งก็ไปแข่งนายทุนเขาร้องหนักขึ้นคุณสู้นายทุนเขาไม่ได้คุณต้องไปจ้างดารามาเป็นพรีเซนเตอร์อีกนะต่อไปอ่ะนี่แหละถ้าเราไม่รู้เท่าทันเราก็จะบานปลายแล้วก็จะตามเขาไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแม้แต่เครื่องใช้อย่างที่ว่านี้เราก็จะต้องเรียนรู้และมีเขตจำกัดเกินนี้เราไม่ทำแล้วขายไม่ออกก็ไม่เป็นไรเพราะเราเป็นสังคมพอเพียงเราทำนี่ทำเพื่อประโยชน์สังคมเพราะฉะนั้นขายไม่ออกแล้วก็พอแล้วมีเท่านี้เราก็กินพอใช้พอแล้วเรื่องอะไรเราจะต้องไปทำต่อไม่ต้องไปปรุงเขาขายได้เท่านี้เราก็พอเกินด้วยซ้ำถ้าเราลดลงไปได้อีกอย่างนี้เป็นต้นนะหรือแม้แต่ผลไม้ไร้สารพิษเราก็จะพยายามที่จะใช้ผลไม้ไร้จริงๆแค่ปลอดสารพิษยังมีสารเคมีอยู่ก็ยังไม่พอเราก็จะเน้นเข้าไปไร้สารพิษจริงๆให้เป็นธรรมชาติโดยการปรุงดินโดยการทำธรรมชาติกลับคืนมาให้มันเป็นสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ให้ได้นะแม้แต่วัตถุดิบต่างๆนะเราก็จะไม่พยายามที่จะไปซื้อให้ไกลจะพยายามซื้อในของท้องถิ่นให้มากดีไม่ดีเอาของตนเองผลิตเองทั้งวัตถุดิบนะให้ได้อย่างนี้ถึงจะสมบูรณ์นะเพราะวัตถุดิบของเราตอนนี้เราเกิดว่าจะต้องอาศัยวัตถุดิบเรามีโรงงานเพราะชาวโสเราที่ต้องสำเนียกหน่อยนะจะมีโรงงานสมุนไพรขึ้นเป็นโรงเบ้อเร่อเลยอยู่ที่ปฐมโศก เพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้วัตถุดิบที่เป็นสมุนไพรเพราะว่าโรงงานนี้เป็นโรงงานสมุนไพรเป็นโรงงานทำยายาสมุนไพรพวกเราสำเนียกบ้างว่าโรงงานนี้ต้องการอะไรและเราก็จะต้องผลิตพืชพันธุ์ธัญญาหารเหล่านั้นแหละเป็นวัตถุดิบ มาทำยาติดต่อกันบ้างนะในพวกเรานะอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเราจะต้องรู้ว่าสิ่งที่อาศัยเป็นอุปโภคและบริโภคในชีวิตนั้นนะเราอนุโลมบ้างแต่เรารู้ขีดเขตว่าเราจะล้ำเขตนั้นไปหรือไม่เราจะไม่ล้ำเขตหลายๆเขตที่ออกไปทางโลกีที่ปรุงเกินเขตมอมเมาแล้วเขตนี้เราชื่อว่ามอมเมาเราไม่เอาถ้าเขตนี้เอาอนุโลมบ้างเพราะฉะนั้นบางทีก็ทำแม้แต่ป้ายแม้แต่สลากยาเราก็ทำสีสันบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ต้องสีสันไปแข่งเขาต้องไปจ้างโอ้โหไปจ้างครีเอทีฟไปจ้างดีไซเนอร์ไปจ้างอะไรมันจะเปลืองกันใหญ่นะพวกเรานี่แหละแค่พวกเรานี่เป็นครีเอทีฟเป็นดีไซเนอร์พอแล้วเนี่ยเราก็ทำของเราไปพอสมควรแล้วก็รู้ขีดเขตว่าขนาดนี้ก็สวยสุดสวยแล้วอโศกเหมือนกับพวกเราเนี่ยหนุ่มๆสาวๆนี่ก็ตามนี่สวยอย่างพวกเรานี่เยี่ยมแล้วสวยแค่นี้ก็สวยแล้วไม่ต้องไปปรุงกว่านั้นหรอกแหมครูๆจะให้ตัดผมแค่นี้ก็ไม่ได้อยากได้แค่นี้อยากออกมาแค่นี้ผมมันสั้นไปโอ้ยมันจะมากไปแล้วเนี่ยอยากให้ควบคุมที่ต้องใช้ปัญญานะเรามีปัญญาเราไม่ได้มีปัญหาอะไรเรารู้ว่าควรจะเป็นอย่างไรควรจะสวยแค่ไหนนะก็ใช้ขนาดนั้นขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นชาวอโศกนี่นะถ้าอยู่ในอโศกกันเองนี่นะและเป็นชาวอโศกทั้งผู้หญิงผู้ชายนี่แหละถ้าคนที่มีภูมิธรรมสูงแล้วเนี่ยมองออกข้างนอกเนี่ยจะเห็นเลยว่าโอ้โหพวกนั้นเยิ้มไม่ใช่สวยหรอกเยิ้มผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามผู้ชายบางคนนี่ดัดจริตยิ่งกว่าผู้หญิงโอ้เยิ้มย้ำชาอะไรก็ไม่รู้เละเลยปรุงแต่งอะไรก็ไม่รู้มากมายแต่ของเรานี่ขนาดนี้สวยและคนที่มีภูมิชาวโศกเองนี่นะก็จะมองชาวโศกสวยมองข้างนอกเยิ้มก็เลยเกิดคู่กันในชาวโศกด้วยจริงนะมันจะเกิดจิตมองออกเลยมองเห็นว่าโอ้พวกชาวข้างนอกนี่เขาปรุงแต่งมากเกินมันเยิ้มไปแล้วมันเวอร์ไปแล้วมันรู้ขีดนะมันจะรู้โดยสัญชาตญาณหรือรู้ด้วยปฏิภาณสามัญสามัญสำนึกของคนเนี่ยมันจะบอกเมื่อมีภูมิธรรมเท่าไหร่เท่าไหร่มันจะเข้าใจนะอันนี้ขนาดนี้อันนี้เป็นไรหรอกมักน้อยได้ก็ดีกว่าเราโน้มเน้นไปในทางมักน้อยได้ซ้ำไปเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญญาแล้วว่าจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งกำหนดน้อยลงน้อยลงความสวยทางรูปร่างความสวยทางสรีระความสวยทางเรื่องของพวกนี้ทางวัตถุทางรูปธรรมก็ลดลงเพราะฉะนั้นจะเกิดความรักมิติที่สูงขึ้นไปกว่านั้นแทนที่จะเป็นแค่กามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็เป็นคุณธรรมกิริยามารยาทจิตวิญญาณที่สูงส่งอะไรพวกนี้ก็ไปชอบกันพวกนี้แต่มันยังไม่พ้นกามทีเดียวมันก็โปรปุเลปนเปกันไปเนี่ยจนกว่าจะหมดกามในใจจริงๆแล้วมันก็ก็รู้ว่าคนนี้ก็เจริญด้วยคุณธรรมเจริญด้วยจิตใจที่ดีเจริญด้วยกรรมกิริยาที่ดีอะไรก็จะรู้เสร็จแล้วก็จะลึกซึ้งไปโอ้เราก็ยังมีไอ้เรื่องของคู่นี่นะเรื่องของคู่นี่มันลึกซึ้งนะเพราะหนักเข้าจริงๆก็บอกว่าไม่ได้รักเชิงกามสัมผัสเสียดสีแบบเพศสัมพันธ์นะแต่มันก็จะรักกันที่สูงขึ้นไปเป็นมิติที่4ที่5ที่6ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะในคนเนี่ยถ้ามีความรักที่มิติที่สูงขึ้นไปมิติที่หนึ่งพวกเด็กๆนี่เคยอ่านนี่เวลาทำความรักสิบมิติขึ้นมาให้อ่านอ่านบ้างไหมอ่ านค่ะ โอ้ตรงนี้ดังนะที่อื่นเงียบนะอ่านอยู่ที่นี่แห่งเดียวนะนั่นน่ะมิติที่หนึ่งนะมันเรื่องเพศโดยตรงเรื่องเพศนี่ถ้าเราละได้นี่นะทุกวันนี้นี่ไม่ต้องมีอะไรหรอกสัญชาตญาณมนุษย์เนี่ยหรือสัตว์โลกเนี่ยมันจะต้องสืบเผ่าพันธุ์เพราะสัตว์โลกเนี่ยคนไปรังแกรังควานมันหรือว่านิเวศวิทยาไม่ดีมันก็เลยสูญพันธุ์สูญพันธุ์ไปได้สัตว์หลายประเภทก็สูญพันธุ์ไปเพราะนิเวศวิทยามันคนนี่แหละทำให้นิเวศวิทยามันไหลแล้วมันก็เลยสูญพันธุ์ของมันเองด้วยสูญพันธุ์ของมันไปโดยไม่ใครไม่ไปทำมันหรอก สูญพันธุ์ของมันเองด้วยแต่จริงๆแล้วถ้าเผื่อว่ามันไม่ถึงขนาดสุดวิสัยอย่างนั้นมันก็จะพยายามต่อเผาต่อพันธุ์สัตว์โลกเป็นสัญชาตญาณอย่างนั้นไหมแต่ไหนแต่ไหนคนก็เป็นสัตว์โลกก็จะเพราะสัตว์โลกเนี่ยคนไปรังแกรังควานมันหรือว่านิเวศวิทยาไม่ดีมันก็เลยพันสูญพันธุ์สูญพันธุ์ไปได้สัตว์หลายประเภทก็สูญพันธุ์ไปเพราะนิเวศวิทยามันคนนี่แหละทำให้นิเวศวิทยามันไหลแล้วมันก็เลยสูญพันธุ์ของมันเองด้วยสูญพันธุ์ของมันไปโดยไม่ใครไม่ไปทำมันหรอกมันสูญพันธุ์ของมันเองด้วยแต่จริงๆแล้วถ้าเผื่อว่ามันไม่ถึงขนาดสุดวิสัยอย่างนั้นมันก็จะพยายามต่อเผาต่อพันธุ์อัตลีลาของการสมสู่แต่มีความรักที่สูงกว่าความสมสู่ได้เพราะเผื่อแผ่ออกไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงมิตรสหายเลี้ยงเพื่อนร่วมโลกเกื้อกูลเพื่อนร่วมโลกมิติก็จะสูงขึ้นไปเป็นความรักที่มิติสูงขึ้นไปยิ่งมีความรู้ทางจิตวิญญาณสูงขึ้นไปเรื่อยก็เป็นมิติที่7นะเป็นความรู้ทางจิตวิญญาณสูงก็เป็นความรู้จิตมิติที่7แต่ถึงมิติที่7ก็ยังเป็นพวกปรมาตมันหรือพวกอาตมันอยู่นั่นเองแต่ของพุทธนั้นเรียนรู้ปรมาตมันเรียนรู้อาตมันไปตั้งแต่มิติที่1ถึง7เรียนรู้ด้วยแล้วก็ลดไปด้วยทั้งกามทั้งอัตตาหรืออาตมันลดด้วยลดด้วยเพราะฉะนั้นมิติที่8คือมิติของพุทธศาสนาพุทธเรียกเป็นอเทวนิยมรู้จักจิตที่ดีรู้จักจิตที่เสพในโลกนี้มีเสพกับกุศลคนเราเนี่ยได้เสพเป็นความสุขจะเสพอะไรก็แล้วแต่ได้ลาภมาสมใจเสพเป็นสุขได้ยศมาสมใจเสพเป็นสุขได้สรรเสริญมาสมใจเสพเป็นสุขในกามจะสมใจในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมาสัมผัสเสียดสีสมใจได้เป็นสุขโลกีสุขหรือได้ตามใจเราเรียกว่าอัตตทัตถสุขสุขตามอัตตาสุขตามใจเราจะเป็นสมในอะไรก็แล้วแต่สมในศักดิ์ศรีสมในความคิดสมในความเห็นสมในความรู้สมในความเชื่อถือสมใจเราบำเรอใจเราสมใจหรือเอาแต่ใจตัวสมใจสุขเรามาเรียนรู้อัตตาพวกนี้ด้วยแล้วก็ลดลงก็จะเป็นคนที่ยิ่งมีมิติความรักที่มิติที่สูงขึ้นเป็นมิติที่8ที่9จนความรักนั้นเป็นแต่เพียงความรู้มิติที่9เป็นแต่เพียงความรู้ความรักคือความรู้รู้ว่าอะไรควรช่วยเหลือเฟื่องฟายกันรู้ว่าอะไรควรทำกรรมทำกิริยาเป็นกุศลเท่านั้นเองแล้วก็ช่วยกันสำหรับเราล่ะกินใช้ถ้าร่างกายขันนี้ก็เลี้ยงมันไว้เด็กปัจจัยอาหารหนุ่งห่มป้องกันร้อนกันหนาวกันแมลงสัตว์กัดต่อยที่อยู่ที่พักก็พอมีอาศัยคุ้มฝนคุ้มแดดคุ้มร้อนคุ้มหนาวยารักษาโรคก็มีโรคก็ใช้ยาไม่ใช่ยาประเทืองไม่ใช่ยาเครื่องรู้ไม่ใช่ยาอะไรที่โอ้สารพัดมันหลอกกันเดี๋ยวนี้ยามันก็ยังหมอปากหมาว่าผู้ใดใครไม่ได้ไปงานภูผาไม่ได้ไปงานปล่อยหนาวไม่ได้ไปงานภูผาปีนี้เขาเอาหมอปากหมามาพูดให้ฟังแกก็บอกว่าไปโรงพยาบาลนี่ไปได้อะไรมาไปหาหมอไปได้อะไรมา 1. ได้โรค 2. ได้ยาไปหาหมอได้2อย่างถ้ายาน้อยซองก็บอกหมอไม่เก่งหมอต้องให้ยาหลายๆซองถึงจะเก่งหมอคนนี้รู้มากโอ้โหเป็นหลายโรคตรวจเราได้หลายโรคโอ้หมอคนนี้ฉลาดหมอคนนี้รู้โรคมากหมอก็เก่งหมอก็รวยไปแจกยาหลายๆซองไม่มีอะไรก็เอาแป้งใส่เม็ดๆอัดเม็ดใส่ให้มากินมั่งเอาจริงนะทำแป้งขายด้วยจริงๆเอาจริงเขาฉีดยาเขาก็ไม่ได้ฉีดอะไรให้คุณหรอกฉีดอะไรบำรุงมันนิดหน่อยเขาก็คิดว่าเม็ดเข็มละ 3,000 โอ้ยอดนี่เพิ่งมาใหม่แล้วแต่ชั้นเดียวกันกับช่างซ่อมรถนี่แหละ คุณไปหาโรงคุณเอารถไปเข้าซ่อมไปให้เขาตรวจที่ช่างซ่อมเจอโรคแน่เลยต้องซ่อมเสร็จแล้วเขาก็เลี้ยงไข้เขาก็หาทางหาเรื่องอะไรต่างๆนานาอย่างนั้นนะมาเช็คนะเดือนนั้นนะมาเช็คนะ3วัน5วัน8วันเดือนหนึ่ง2เดือนมาเช็คนะเขาก็ต้องเลี้ยงลูกค้าชั้นเดียวกันหมอก็ต้องเลี้ยงลูกค้าถ้าใครก็มารักษาหายไปหมดเลยหมอนั่งแห้งได้ทำไงโอ้หมอเก่งจริงๆหายหมดเลยลูกค้าหรือว่าคนไข้ไปโอ้โหรักษาได้เก่งจริงๆหมอคนนี้แล้วเก่งจริงๆเลยนะรักษาอะไรก็ซ่อมแซมได้หายหมดหมอตายนะแต่มันไม่ตายหรอกทุกวันนี้เนี่ยโรคมันมอมเมากันมันเป็นโรคกันนับไม่ถ้วนแล้วอาตมาจะออกนอกเรื่องมากเกินไปนะสรุปแล้วสังคมทุกวันนี้เนี่ยเป็นสังคมที่มอมเมาเป็นสังคมที่หาทุกข์ให้แก่กันและกันเป็นเรื่องยุ่งยากมากมายที่สุดเรามาศึกษาสัจธรรมแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้อาจารย์มาพูดไปแล้วเพราะว่าเราเองเราเข้าใจแล้วว่าโลกมันมอมมาให้เราติดอย่างนั้นติดอย่างนี้จนแม้กระทั่งที่สุดโลกการสมสู่เราก็เลิกได้เป็นการเหนือธรรมชาติของสัตว์โลกเพราะศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาที่เหนือธรรมชาติของสัตว์โลกทางวิทยาศาสตร์เขาก็พยายามคิดค้นหาทางที่จะเหนือธรรมชาติเหมือนกันแต่มันไม่ได้ช่วยให้คนเราสงบทางวิทยาศาสตร์มีแต่ฟุ้งซ่านกับเหอะเหิมทางวิทยาศาสตร์เขาพยายามเอาชนะธรรมชาติหนักเข้าก็จะใช้หุ่นยนต์แทนคนแพงปัดโอ้โหแพงบรรลัยเลยค่าหุ่นยนต์นี่ตัวหนึ่งไม่รู้กี่ล้านกี่ร้อยล้านแพงพยายามจะเอาชนะธรรมชาติทางวิทยาศาสตร์แต่มันไม่ช่วยคนเท่าไหร่มันมีแต่ทำให้คนยิ่งหนักหนายิ่งสาหัสยิ่งหลงติดเยอะแต่สัจธรรมหรือศาสนานี่สอนให้คนชนะธรรมชาติแต่ยิ่งชนะธรรมชาติยิ่งเบาเช่นลดกิเลสกามได้หมดเรื่องไม่ต้องสมสู่ไม่ต้องมีคู่และจะมีลูกได้ไหมโอ้โหอาตมามีลูกจำนวนพันเป็นอเนกแล้วลูกต้องคัดเลือกด้วยคนไหนไม่เข้าสเปคอาตมาไม่เอาเป็นลูกลูกจริงๆลูกคืออะไรลูกคือผู้ที่เราจะต้องพยายามช่วยเหลือเฟื่องฟูสร้างสรรค์เขาให้เป็นคนที่มีสุขเป็นคนที่ดีเป็นคนที่มีความสูงพ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงลูกอย่างนี้ทั้งนั้นแหละให้ลูกมีความสุขให้ลูกมีความดีให้ลูกมีความสูงส่งใช่ไหมพ่อแม่ที่ไหนก็ต้องเลี้ยงลูกนี้อาตมาก็เป็นพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกอย่างเนี้ยต้องให้พวกคุณได้มีความสุขมีความดีมีความสูงส่งต้องอย่างเงี้ยไม่มีอย่างอื่นหรอกหรือจะพูดให้เป็นศัพท์ตัวสอเลยก็ได้หนึ่งให้มีความสุขสองให้มีความให้มีเศษสามให้มีสูงสูงเศรษฐะแปลว่าความประเสริฐคือดีนั่นเองหนึ่งให้สุขสองให้เศษสามให้สูงเศรษฐะนี่แปลว่าสูงภาษาสันสกฤตก็ใช้สอคอรอเรือสอบอทอทอสถานถ้าจะใช้ภาษาบาลีก็สสระเอสอเสือตอประตักทอสถานเศรษฐะมีสุขมีเศษมีสูงเลี้ยงลูกก็ต้องเลี้ยงอย่างนี้นะอาตมาจึงมีลูกจำนวนพันเป็นอเนกแล้วลูกอาตมานี่อาตมาไม่ยึดมั่นถือมั่นใครเป็นลูกนอกคอกตัดออกตัดออกได้สบายเลยแต่คุณไปมีลูกทางสายเลือดคุณตัดยังไงมันก็ตัดไม่ขาดน้องๆมันสายเลือดของเราจริงๆอ่ะยากมากเพราะงั้นอย่าเสี่ยงเลยมีลูกแบบนั้นถ้ามันเลวมันลูกผีมาเกิดก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ตมาเนี่ยเลือกได้ถ้าลูกผีมันปรากฏเมื่อไรตัดมันออกถ้ามันยังเป็นเทวดาอยู่เอาไว้มีสิทธิ์เลือกแล้วก็เลี้ยงดูเขาให้เขาเป็นคนสุขคนเศษคนสูงอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปมีคู่ไม่ต้องไปมีลูกทางสายเลือดแต่มีลูกทางนี้นี่พระพุทธเจ้าท่านพาเป็นท่านบอกพระโพธิสัตว์ที่มีลูกจำนวนพันเป็นอเนกจริงๆถ้าใครไม่เคยได้ผ่านที่อาตมาพูดเนี่ยคุณไปฟังเดินในพระไตรปิฎกบอกว่าพระโพธิสัตว์มีลูกจำนวนพันเป็นอเนกคุณไม่รู้เรื่องหรอกไม่มีลูกยังไงวะพระโพธิสัตว์มีลูกจำนวนพันเป็นอเนกคุณไม่รู้หรอกใช่ไหมแต่นี่คุณรู้แล้วไม่รู้ก็ไม่ได้แล้วไปลบมันก็ไม่ลืมแล้วมันรู้แล้วแกล้งไม่รู้ก็ไม่ได้แล้ว โพธิสัตว์มีลูกจำนวนพันเป็นเอเนกคือยังไงก็นี่แหละคือความจริงลูกทางสัตตาโอปปาติกาอาตมาเป็นพ่อเป็นแม่ที่ให้กำเนิดสัตตาโอปปาติกาให้กำเนิดทางจิตวิญญาณโอปปาติกาคือจิตวิญญาณให้กำเนิดให้กำเนิดมาเป็นคนเจริญเจริญอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนไว้อาตมาเอาสเปคของพระพุทธเจ้ามาพยายามให้พวกคุณเป็นไปเป็นโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์ให้ได้แล้วก็เป็นโพธิสัตว์ต่อกันไปอีกถ้าจะต่อพระพุทธเจ้าอาตมาบอกแล้วว่าก็เป็นคนเหมือนเราพระองค์ก็พยายามค้นคว้าแสวงหามาไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาตินานับชาติว่าเกิดมาเป็นคนนี่มันยังไงมันจะประเสริฐสุดท่านก็สั่งสมมาเรื่อยๆสั่งสมมาแล้วท่านก็ถึงจะเห็นว่าอ๋อทรัพย์แท้นี่คือกรรมคือวิบากสะสมมาแต่ละชาติแต่ละชาติมาลดมาละความโลภโกรธหลงมีแต่สร้างสรรค์ให้ตัวเรามีความสามารถตัวเรามีความเก่งกล้าอาตมาปางนี้เกิดมาปางนี้นี่มันไม่เก่งกล้าเท่าไหร่มันไม่มีอะไรให้ประเทืองคือมันมาพิสูจน์หมากลางตลาดมันมาพิสูจน์ว่าเออเองเลี้ยงตัวเองไปอย่าไปอาศัยคนอื่นเลยนะต้องพึ่งตนอย่างยิ่งไม่ต้องอาศัยแม้กระทั่งลาภยศสรรเสริญโลกีสุขอลังการจะมีพ่อรวยก็ไม่ต้องจะมีพ่อเป็นเจ้าก็ไม่ต้องจะมีคุณวุฒิคุณธรรมไม่ใช่คุณวุฒิไม่ใช่คุณธรรมจะมีคุณวุฒิจะมีความรู้การศึกษาอะไรมาเพื่อที่จะเป็นอลังการของตัวเองก็ไม่ต้องเป็นคนเหมือนคนสิ้นไร้ไม้ตอกนี่แหละแล้วมาพิสูจน์ที่ว่าเรามีความรู้ทางธรรมอาตมาชาตินี้อาตมาไม่ได้ไปค้นหาทางธรรมมานะอาตมามีตั้งแต่เป็นสมบัติมาตั้งแต่วิบากเก่าใครไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะไม่เชื่ออย่าลบหลู่เห็นไหมอาตมากล้าพูดเพราะอาตมาไม่ได้ศึกษาในสำนักไหนในชาตินี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้สนใจศาสนามาแต่เก่าชาตินี้เกิดมาก็ไม่สนใจศาสนาหรอกดีไม่ดีดันไปเล่นไสยศาสตร์ซะอีกต่างหากนะไม่ได้สนใจศาสนาเลยนะเพราะฉะนั้นในสายศาสนานี่จะมาว่าอาตมาว่าอาตมาไปศึกษาสำนักนั้นไปเรียนนักธรรมตรีโทเอกไปเรียนปริญญานั่นไปเรียนนี่ไปอยู่วัดนั้นวันนี้อยู่วัดก็ทะเลาะกับอาจารย์ด้วยซ้ำไปแล้วก็ออกมาจากวัดโดยไม่บอกไม่ลาอย่างนั้นซะด้วยซ้ำไปอยู่วัดอะนะเพราะงั้นอาตมาถึงไม่มีอะไรมาจากศาสนายุคนี้ให้แก่อาตมาเลยอาตมาได้มาจากยุคก่อนๆชาติก่อนๆอาตมามานี่แหละประการพิสูจน์ทรัพย์ของอาตมาใครก็แย่งไม่ได้ใครก็มาทำลายไม่ได้ไม่ได้เอาน้ำกรดมาราดให้มันละลายก็ไม่ได้มันราดละลายเป็นเนื้อตัวดิละลายทรัพย์แท้ของอาตมาไม่ได้หรอกมันเป็นบุญบารมีของอาตมานี่แหละทรัพย์แท้คือกรรมวิบากอย่างเนี้ยฟังให้ดีๆอาตมาไม่ได้มาพูดเล่นอาตมาไม่ได้มาหลอกมาล่อมอมเมาอะไรมาเปิดเผยสัจธรรมให้คุณฟังเพราะพระพุทธเจ้าในท่านสั่งสมมาแต่ละชาติแต่ละชาติสั่งสมอะไรสั่งสมความจนฟังขึ้นมาเข้าใจขึ้นมาอีกนิดไหมคือสั่งสมมาเป็นคนให้มันให้หมดไปมันก็ยิ่งจนที่คนเราอ่ะคุณไม่ให้ต่างหากแล้วคุณรวยได้แต่กอบโกยสะสมรวยสิมันจะไม่แปลกอะไรล่ะแต่คุณให้นี่สิคุณก็ต้องจนแต่จนอย่างมีความสุขจนอย่างมีความเศรษฐะจนอย่างมีความสูงคนมากราบคนจนนี่มันก็แปลกเนาะคนมายกย่องเชิดชูคนจนโอ้ยเชิดชูนับถือยกย่องเทิดข้าวเชิดเสียเลยคนจนเนี่ยมันก็แปลกใช่ไหมแล้วเขามาเชิดชูจริงๆแล้วเราก็ยิ่งมักน้อยยิ่งสันโดษยิ่งเรียนรู้ทุกชาติลดละไปให้มักน้อยสันโดษยิ่งมักน้อยยิ่งสันโดษมันก็ยิ่งไม่เปลืองแล้วเราก็ยิ่งมีสมรรถนะศึกษาขนขวายฝึกฝนให้เป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรเรียนรู้โลกวิถีพระหูสูตรแล้วก็ฝึกฝนกระทำให้เป็นนี่นะนำหลักปรัชญาที่เรามาใช้การศึกษาเนี่ยสิ้นเด่นเป็นงานฌานวิชาไอฌานวิชากับเขาเนี่ยไม่ต้องไปฌานกับเขาเท่าไหร่หรอกวิชาทุกวันนี้มันเฟ้อวิชานะมันเป็นเต็มบ้าบอๆเนี่ยโรงเรียนของพวกเรานี่เข้ามาเช็คเข้ามาตรวจสอบแล้วตกหมดทั้งโรงเรียนอย่าตกใจให้เขาบอกว่าตกช่างเขาเราจะพิสูจน์คนของเราที่มีการศึกษาอย่างนี้แหละจะเป็นคนที่ช่วยสังคมช่วยประเทศชาติต่อไปในอนาคตขอยืนยันไปเอาแต่เนี่ยมาถึงก็ออกข้อสอบตอบให้ตรงกับที่เขาสอบนี่นะถ้าตอบไม่ตรงที่เขาสอบ ขาถามเนี่ยตกให้แต่จำตรงนั้นน่ะจำที่เขาสอนนั่นแหละแต่เราไม่ได้สอนอย่างเขาเท่านั้นเราสอนสิ่งที่สำคัญสิ่งที่จำเป็นแล้วก็สอนให้พวกเราเราก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องเหล่านั้นก็ตกกันทีแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจตกก็ไม่ต้องตกใจพวกเราตกแต่เราจะพิสูจน์ว่าคนตกนี่แหละเป็นคนที่มีสุขเป็นคนที่สร้างชาติเป็นคนที่กอบกู้ประเทศชาติกอบกู้สังคมด้วยคนที่ตกตกนี่แหละคนที่จนๆนี่แหละไปก็จะไม่รวยด้วยจนด้วยอะไรแหละจะช่วยชาติฟังออกไหมเนี่ยที่อาตมาพูดเนี่ยโอ้โหเด็กๆพวกนี้เนี่ยบังอาจนะเนี่ยตัวแค่นี้จะไปช่วยชาติจะไปกู้กอบกู้ชาติฟังออกซะด้วยจนน่ะจะเอาอะไรไปกอบกู้ชาติฮะมันต้องรวยอย่างทักษิณสิถึงจะไปกู้ชาตินะเอาความจนไปกู้ชาติไอ้พูดที่สนามหลวงนี่เขาจับไปเข้าโรงพยาบาลศรีธัญญาฉันจะเอาความจนไปกู้ชาติประกาศอยู่ที่สนามหลวงดูดิเขาว่าจะไปเข้าโรงพยาบาลศรีธัญญาแน่นอนเลยนะมันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากแต่เป็นเรื่องที่คนมีปัญญาเข้าใจได้เข้าใจได้และทำได้ด้วยไม่ใช่เข้าใจเป็นตรรกศาสตร์เฉยๆเข้าใจแล้วเอาไปปฏิบัติประพฤติได้ทุกวันนี้เราได้คนที่เป็นสายเลือดของพระพุทธเจ้า1จน2ขยันหมั่นเพียร3มีสมรรถนะ4เสียสละ5ลดกิเลสให้มันหมดเป็นอรหันต์จบนะจบข้อที่5เป็นอย่างนั้นจริงๆทุกวันนี้อาตมามั่นใจเลยนะมั่นใจแล้วพวกเราจะต้องเป็นอริยะแล้วพวกเรานี่ก็เข้าใจเป็นอริยะแล้วก็ไม่ค่อยรู้ตัวเราพวกเรานี่เป็นอริยะกันเท่าไหร่ไม่ต้องกลัวคุณเรียนไปกับอาตมาถ้าอาตมาจะมีชีวิตอยู่ไปอีก10ปี20ปีในอนาคตอย่างน้อยอีก20ปีประมาณนั้นพวกคุณจะรู้เลยว่าพวกคุณเป็นโสดาสกิทาอนาคาหรือไม่พวกคุณจะเข้าใจจะวัดตัวเองได้จะวัดแม้แต่จะประมาณประเมินคนอื่นก็พอได้การวัดคนอื่นโดยการประเมินนั้นยังไม่จริงเท่าไหร่แต่วัดตนเองนั้นวัดได้เราเป็นโสดาแล้วสกิทาแล้วอนาคาแล้วจะวัดได้นะแต่ตอนนี้พวกคุณยังไม่รู้หรอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้มันนานไปงี้เผลอๆไปเผลอๆก็สูงเสียแล้วไม่เป็นไรไปรู้ตัวต่อโอ้ยยานี่เราอนาคาจะอรหันต์แล้วเนี่ยเราไม่เป็นไรนะไปรู้ตัวเมื่อนั่นก็ได้ไม่เป็นไรแต่สูงๆก็เพราะว่าเผลอๆก็สูงซะแล้วไม่ใช่เผลอๆแล้วสายซะแล้วยุ่งนะเผลอๆก็ตายเสื่อมซะแล้วก็แย่นะเพราะงั้นเราจะต้องเข้าใจให้ชัดเจนนะเข้าใจให้ดีนะอะไรเนี่ยอาตมานำอาตมาเกริ่นว่าเรามารวมกันนี่เรามาทำพิธีกรรมขึ้นต้นอาตมาบอกว่ากรรมอาตมาแบ่งเป็น3เรามาทำพิธีกรรมมาทำเพื่ออะไรมาทำเพื่อให้เกิดจิตวิญญาณเป็นหลักแล้วเราก็จะไปสร้างไปฝึกฝนทั้งพิธีกรรมฝึกฝนทั้งจิตวิญญาณและฝึกฝนทั้งกิจการกิจกรรมนี่เรามีกิจกรรมทำอยู่ส่วนมากพิธีกรรมนั้นก็เป็นพิธีกรรมหลักนานๆทีส่วนใครจะมีพิธีกรรมย่อยของตัวเองก็แล้วแต่จะคุณอธิษฐานหรือตั้งจิตหรือคุณจะนั่งสมาธิหรือคุณจะไหว้พระไหว้เจ้าหรือคุณจะทำอะไรสงบหรือว่าคุณจะทำเป็นพิธีโดยเราอาศัยกาละอาศัยโอกาสนั้นทำสำหรับเราเล็กๆน้อยๆหรือทำจนกระทั่งใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งใช้เวลา15นาทีใช้เวลา2ชั่วโมงอะไรก็ตามใจหรือใช้เวลา7วันเหมือนอย่างนี้ก็แล้วแต่พิธีจะมียาวมีนานมีสั้นนะเป็นคอร์สไปจัดขึ้นมาแล้วแต่คอร์สนี้เท่านี้วาระเท่านี้10นาทีเท่านี้5นาทีเท่านี้วันนึงเท่านี้ชั่วโมงนึงอะไรก็จัดได้หลายชั่วโมงหลายวันก็จัดได้นะของเรานี่จัดงานของเราอย่างมากตอนนี้เราก็พิธีกรรม7วันมันอย่างมากนะมีเหมือนกันมีคนมาแนะนำว่าให้อาตมาจัดพิธีเข้าคอร์สเจโตสุปัฏฐะมั่งดีไม่เอาเหมือนโคเอนก้าเข้าหน่อยว่างั้นสมาธิแบบนั่งสมถะทำสมถะเลยเขาไม่พูดเขาไม่ทำงานเขาไม่คิดให้คุณสงบลูกเดียวจะไปกวาดใบไม้บักไม่ให้ทำ เอาสงบลูกเดียวนะให้กินให้อยู่อย่างสบายจัดสักแหมปีหนึ่งหรือว่านะปีหนึ่งอ่ะสักครั้งสองครั้งอะไรดีไหมอาตมาก็ว่าก็เออก็อาตมาเคยคิดนะแล้วอาตมาก็เคยพยายามพาทำแต่อาตมาไม่มีเวลาเลยทุกวันนี้นะเจตสมถะพวกเรานี่จึงอ่อนไปหน่อยแต่ก็คิดว่าน่าจะทำในอนาคตเพราะคนเรามากขึ้นตอนนั้นก็ตอนนี้ใครอยากจะทำก็ไปภูผาฟ้าน้ำสิภูผาฟ้าน้ำมีงานไม่มากนักแล้วก็สามารถที่จะไปใช้เวลาในการทำเจโตสมถะได้ฝึกฝนได้ในช่วงในอย่างนั้นเรียกว่าเป็นพระป่านะหรือว่าเป็นอรัญญวาสีของเรานะก็ใช้ที่นั่นแต่ก่อนนี้พยายามจะให้ศีรษะอโศกเป็นอรัญญวาสีมันไม่ได้มันกลายเป็นทุกวันนี้มันเป็นคามวาสีแล้วมันไม่ใช่อรัญญวาสีจะมีโรงงานทำงานกันเยอะมันก็จะพยายามให้ได้ที่ภูผาฟ้าน้ำก็มีป่ามีเขามีอะไรอย่างนั้นแหละมันเหมาะสมคนน้อยนะตอนนี้ดูมันจะเอาควายขึ้นไปยังมีควายไปตัวหนึ่งชื่อวิโรจน์ควายตัวนี้ชื่อวิโรจน์ยังไปไม่ได้เหรอมันตกใจก็มันถูกเอามาแล้วนั่นน่ะเขาเอาขึ้นรถมาแล้วมันก็เข็ดพอขึ้นรถแล้วมันเขาจะเอามันมาประลงฆ่าสัตว์แล้วมันก็หนีหัวสู้หัวซุนมาที่ชมรอมามกกลบอยู่ที่หูชมรอมาหลบชมรอพวกเราเห็นอ้าวควายตัวนี้มาจากไหนเนี่ยเราก็เลยอ้าวเราเลยจับเข้ามาแล้วก็มาจูมาให้น้ำให้ท่าให้มันตกใจมันสั่นน้ำลายไหลเลยนะตาน้ำตาไหลเสร็จแล้วเราก็บอกเอ๊ะมันอะไรยังไงเราก็จับมัดไว้เจ้าของเขาก็มาตามพอเจ้าของเขามาตามพวกเราก็สงสารมารู้แล้วเจ้าของเขามาก็เอาไปฆ่าก็ลงฆ่าสัตว์ก็มีคนว่าโอ้ยซื้อไว้ก็แล้วกันก็เลยจะซื้อพอดีที่ชมรอเชียงใหม่เนี่ยเขาก็เลยประกาศบอกเอ้าใครจะบริจาคช่วยซื้อบริจาคกันใหญ่เลยเสร็จแล้วควายตัวนี้ก็ขายได้ราคาดีด้วย 20,000 เนี่ยมันเอาอ่ะควายตัวนี้บอกขาย 20,000 เราก็ซื้อเรา 20,000 ก็ 20,000 ซื้อชีวิตสัตว์ตัวนี้ก็ซื้อ 20,000 คนเรียรายไม่ใช่คนเรียรายเราบอกบุญกันเดี๋ยวนั้นน่ะปรากฏว่าคนทำบุญก็มา 40,000 กว่าควายตัวหนึ่งก็ได้เรียบร้อยเหลือเงินอีก 20,000 กว่าเนี่ยปุ๊บเดียวเหตุการณ์ก็เลยเอาไว้ที่ลานนาโศกคนเลี้ยงก็โอ้โหชอบบงชอบใจใหญ่เลยแม่มันแสนรู้ดีจังเลยเลี้ยงควายมาหลายตัวแล้วไอ้ตัวนี้นี่แม่จะเอาไปไว้ที่ภูผาฟ้าน้ำชักไม่อยากให้เอาไปที่ลานนาโศกเอาไปพักไว้ตรงนั้นเงินเลี้ยงดูเขาก็สงบสงบมันก็ดูดีนะมันก็คงจะสำนึกอะไรมันเป็นควายแต่ไม่รู้สินะเราก็ไม่รู้อจินไตยมันเป็นใครมาเกิดก็ไม่รู้ วิ่งมาหาพวกชาวโศก รู้ดีจังเลย นี่ก็ควายตัวหนึ่งเสร็จแล้วพวกเราก็ไปเห็นไม้ร่มก็ไปเห็นก็มีคนยุ่ยใหญ่วันนี้ยังไม่ตั้งชื่อเลยชื่อไม้ร่มก็แล้วกันเขาบอกงั้นว่าคุณไม้ร่มบอกว่าไม่เอาไม่เอาชื่อผมไปตั้งชื่อควายได้งั้นงั้นมันก็ไปตั้งชื่อไม้ร่มกับชื่อวิโรจน์ก็แล้วกันบอกตกลงเขาว่าตกลงชื่อวิโรจน์ก็แล้วกันชื่อเก่าของไม้ร่มเขาเจ้าตัวเขาก็ยอมก็เลยตกลงเขาก็ชอบใจนะว่าตกลงจะเป็นเรียกชื่ออื่นนะงัวควายตัวนี้ชื่อวิโรจน์นะเขาจะส่งขึ้นไปหาภูผาฟ้าน้ำนะเนี่ยจะมาแวะออกมาเรื่องควายเรื่องอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมาจังตรงไหนเนี่ยแวะมาจนไม่รู้ตรงแวะแล้วมันจะกลับที่เก่าไม่ถูกแล้วเทศไฟออกมาออกหาทีนะเจโตสมถะไปพูดถึงภูผาฟ้าน้ำเลยแวะออกมาหาควายหาอะไรไปใหญ่เลยกลับเข้าไปที่เจโตสมถะอย่างเก่านะวันพวกเรานี่ก็มาฟื้นบ้างทุกวันนี้นี่เรามีปัญญาแม้แต่เด็กก็ยอดปัญญานี่มันจะเฉโกแล้วปัญญาเหลี่ยมอย่าจัดขึ้นไปมันจะเลี่ยงเก่งปัญญาจะเฉโกมีปัญญามากๆมันจะเฉโกจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเจโตสมถะดึงไว้ช่วยไว้ไม่ถ่วงไว้ศรัทธาหรือปัญญาหรือเจโตกับปัญญาต้องถ่วงกันถ้าไม่ถ่วงด้วยทางด้านนี้หรือเรียกสมาธิก็ได้เจโตสมถะนี่เขาเรียกสมาธิถ่วงด้วยสมาธิไม่เช่นนั้นสมาธิไม่ถ่วงปัญญามันจะไปไม่รอดนะอันนี้ก็บอกไว้นะว่าเราก็จะเตรียมจะอะไรอะไรกันขึ้นมาอีกนะเอาละอาตมาก็พาให้รู้อะไรเกินๆในวันแรกไปพอสมควรแล้วตอนนี้ก็เลยเวลามาแล้วเขาให้แค่10โมงอาตมาว่าก็จะเกินมาสัก10โมงครึ่งแล้ว10โมงครึ่งมันก็เกินมาอีกเพราะงั้นก็เอาละตอนนี้ก็พอ ถ้าเกินไปอีกมันก็จะมากกว่านั้นนะเราก็จะมีอะไรต่ออะไรไปอีกนะทุกเช้าก็จะมีอย่างเดิมนะทุกเช้าก็จะมีโปรแกรมปีนี้เปลี่ยนแปลงไปมากเลยเพราะว่าเรามีอะไรเกิดขึ้นอีกเยอะนะตอนเช้าอาตมายึดหัวหาดทุกทำวัดเช้าตีสามครึ่งถึงตีห้าครึ่งไม่ยอมหรอกตีห้าครึ่งนี่มันต้องหกโมงห้าตีห้าสี่สิบห้าอย่างน้อยสี่สิบห้าแน่เสร็จแล้วหลังทำวัดเช้าก็มีหลายหลายอย่างนะที่เราจะต้องสัมมนาครูสัมมนาคกรประชุมพักพอฟอดอประชุมกสิกรรมธรรมชาติประชุมพาณิชย์บุญนิยมครบเลยนี่สี่ห้าวันหกวันน่าจะเอาอะไรเข้าไปแทรกอีกนะโอ้โหเราหาเวลาไม่ได้เลยเราจะมีกันเต็มเหยียดเลยเนี่ยจริงเราใช้เวลาให้ได้ดีๆถ้าใช้เวลาได้ดีๆแล้วก็จะดียิ่งอย่าไปหลงแต่นอนมากนักเลยมีคนเขาตัดสินเขาวิจัยมาแล้วเสร็จแล้วว่าคนที่นอนมากๆนี่ตายเร็วคนนอนคนที่นอนเกิน8ชั่วโมงขึ้นไปวันนึงเนี่ยตายเร็วเขาพิสูจน์แล้วนะเขาพยายามทำสถิติเข้ามาเป็นคนเป็นหลายพันพิสูจน์มาหลายปีเพื่อทำสถิติจดสถิติกันดูแปลว่าคนนอนแล้วเขาก็วิจัยทางวิทยาศาสตร์แล้วเพราะเหตุอะไรมันจึงขณะที่นอนหลับนี่มีร่างกายทำงานอย่างไรแล้วก็มีอะไรออกมาอย่างไรอย่างไรมันถึงทำให้อายุสั้นเขาก็วิจัยกันออกมาแล้วสรุปแล้วก็คือคนนอนมากๆเกิน8ชั่วโมงนี่แย่เต็มทีคนนอน4ชั่วโมงหรือ5ชั่วโมงนี่กำลังพอดี6ชั่วโมงนี่ก็คนป่วย7ชั่วโมงก็คนป่วยประมาณนั้น6ชั่วโมง7ชั่วโมงก็คนมีป่วยหน่อยหรือคนแก่มากหน่อย6ชั่วโมง7ชั่วโมง8ชั่วโมงคน8ชั่วโมงนี่อายุสั้นยิ่งนอนเกิน8ชั่วโมงเนี่ยคนอายุจู๋มาคือมันยิ่งกว่าสั้นไงมันจู๋ละนะนี่ก็เป็นข้อที่เขาวิจัยอาตมาก็พูดให้ฟังนะมีข้อมูลทางโลกเขาพยายามตรวจสอบประจายอยู่เพราะการนอนจึงไม่ใช่เรื่องอะไรนอกจากเราติดรถมันการนอนนี่ติดรถอร่อยนะเพราะงั้นเราไปฝึกฝนไม่ต้องไปนอนมากนี่คนบังคับให้อาตมานอนมากๆจะให้อาตมาตายไปหรือจะให้อาตมาอายุยืนก็ยังไม่รู้พยายามบังคับให้อาตมานอนมากจังเลยแล้วอาตมาก็เอ้าจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็เลยนอนมากเดี๋ยวนี้อาตมานอนมากวันหนึ่ง7ชั่วโมง8ชั่วโมงเกิน8ชั่วโมงบางวันเกิน8ชั่วโมงร่างกายจึงไปมุมไหนเขาก็ทักว่าอ้วนแม่เสียจริงๆเลยร่างกายก็ทักว่าอ้วนมาแล้วตอนนี้อาตมานี่เสียโฉมแล้วงั้นอ้วนแล้วนี่พูดฝากเอาไว้คนจู้จี้อาตมาให้นอนน่ะให้นอนมากจังเลยนะอาตมาก็ว่ามันไม่ได้เหมาะจะนอนอะไรเท่าไหร่นะเดี๋ยวก็นอนได้แล้วนอนได้ยังไม่ทันถึง3ทุ่มแล้วนอนได้แล้วนอนได้แล้วมาอาตมาก็บ่นไปงั้นน่ะนะทางด้านนั้นก็เข้าใจผิดน่ะเข้าใจว่าต้องนอนพักมากๆแล้วก็จะอายุยืนจริงเจตนาดีนอนว่าพักมากจะอายุยืนแต่บอกแล้วว่าทางวิทยาศาสตร์เขาวิจัยแล้วว่ามันไม่ใช่นะอ่ะอาตมาพูดอะไรก็ได้มันจะพูดไปอีกนานเพราะงั้นตอนนี้ก็ต้องทำการปฏิญญาณกันซะก่อนกล่าวคำปฏิญญาณกันซะก่อนนั่งประนมมือณบัดนี้เราจะได้ปฏิญญาณในการที่จะมาพุทธาภิเษกกันครั้งนี้แล้วนะก็ขอให้ตั้งใจให้จิตเป็นสมาธิดีๆนะนำอาตมาจะนำกล่าว นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอต ั้ งจ ิ ตปฏ ิ ญญาณ ในงาน พุ ทธาภิเษก คร ั้งที่26 น ี ้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ ้ าท ั้ งหลาย จะขอบำเพ็ญธรรมประพฤติตนอยู่ในศีล8 อัน พฤติตนอยู่ในศีล8 อ ันได้แก ่ ปาณาติปาตา เวรมณ ี จ ะขอตั้งใจประพฤติ เว ้ นขาดการฆ ่ าส ั ตว ์เว้นขาดความโหดร้ายรุ นแรง เว้นขาดการเบียดเบียนใดๆ จะ พยายามสร้างเมตตาธรรม อ ทินนาทานา เวรมณ ีจะตั้งใจประพฤติ เว ้ นขาดการขโมย เว้นขาดการเอาของผู้ อ ื่ น ด้วยเชิงเอาเปรียบ จะ พยายามสร้างสัมมาอาชีพ ข ยันสร้างสรรเสียสละละเลิกความโลภความเห็นแก่ตัว อ พรหมจรรยา เวรมณ ีจะตั้งใจประพฤติ เว ้ นขาดเร ื่ องเม ถุ นธรรม เว้นขาดเรื่องกาม ค ุ ณ จะเป็นผู้เลิกละลดราคะจะเป็นผู้กำหนดรู้เท่าทันในกาม มุสาวาทา เวรมณ ี จ ะตั้งใจประพฤติ เว ้ นขาดการพ ู ดปด เว้นขาดการพูดหยาบ เว ้ นขาดการพ ู ดส ่ อเสียด เว้นขาดการพูดเพ้อเจ้อ จ ะพยายามพูดแต่เป็นสารัตถะเป็นธรรม สุราเม ระ ยะม ั ชชะ ปมาทัฏฐานา เวรมณ ี จ ะตั้งใจประพฤติ เว้นขาดการเสพติดม ั วเมาม ีอบายมุขทั้งหลายเป็นต้น ม ี กามต ่ อมาม ีโลกกระทำ ม ี โลกกระทำ 8 อ ี ก และเว้นขาดการยึดภวะอัตภาพทั้งปวง ว ิ การโภชน า เวรมณ ี จ ะตั้งใจประพฤติ เว ้ นขาดจากอาหารและเคร ื่ องใช ้ที่ควรเว้นควรเลิ ก จะกินจะใช้ตามที่กำหนด จะ เป็ นผ ู้ พยายาม เป็นผู้มักน้อยและสันโดษ น ั จจ ค ี ตะวาทิตะ ว ิ สูก ทั ศนาม าลาคันธะ ว ิ เลป น ะ ภารณะ ม ัน ดน ะ ว ิ ภ ู สนทานา เวรมณี จ ะตั้งใจประพฤติ เว้นขาดจากท่าทางอันไม่สมควร คำพ ู ดที ่ ม ี เสียงสำเน ีย งอ ัน ไม่สมควร เช่นฟ้อนรำ ดนตร ี เป ็ นต ้ น เว้นขาดจากดอกไม้ของหอม เ ครื่องตกแต่งพอกทา เคร ื่ องประด ับ เว้นขาดจากฐานะแห่งการแต่งงามประดิษฐ์ประดอย อ ุ จจาสยนะ มหาสยน า เวรมณี จ ะตั้งใจประพฤติเว้นขาดจากที่นั่งที่นอนใหญ ่ เว้นขาดจากการรักของใหญ ่ เว้นขาดจากการสะสมของใหญ ่ ที่สุดเว้นขาดการหลงติดความใหญ ่ ศีลทั้งหลายเหล่านี ้ หากข้าพเจ้าทั้ งหลาย ไม่ตั้งใจประพฤติข้าพเจ้าทั้ งหลาย ย่อมไม่เจริญข้าพเจ้าทั้ งหลาย ย่อมไม่ได้ผลถ้าหากข้าพเจ้ าท ั้ งหลาย ตั้งใจประพฤติ ก็ย่อมได้ตามธรรมสมควรแก่ธรรม ดังน ั้ น ข้าพเจ้า ท ั้ งหลาย จักตั้งใจศึ กษา ฝึกฝนภาคเพียรบำเพ็ญ ตามที่หมู่คณะได้นำพาช ่ วยเหล ือ เกื้อกูลกันและกันด้วยดี ให ้ ส ุ ดความสามารถ ข้าพเจ้ าท ั้ งหลาย ขอตั้งใจปฏิญาณไว ้ ณโอกาสนี ้ ตามนี ้ ธรรมสรณํกัจฉ ก่อนจะได้เริ่มในรายการอะไรไตรต่อไปก็วันนี้ก็ได้รับเกียรติจากผู้ที่ได้มาร่วมงานกับเรามีท่านปลัดอำเภอไผ่สาลีมีรองผู้กับฝ่ายปราบปรามและก็มีผู้อำนวยการธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตรนครสวรรค์มาก็ได้เวลาตามที่เราได้จัดกันไว้คือ9นาฬิกานะเราก็จะได้เริ่มรายการนี้เราก็ขอเชิญท่านปลัดปลัดอำเภอไผ่สาลีคุณวัฒนาเชิญกล่าวมีอะไรจะกล่าวกับพวกเราแล้วก็เชิญกล่าวเปิดรายการเปิดงานกับพวกเราตามธรรมดาเรามีงานของเราพวกนี้ก็มีทั้งผู้ว่าหรือรองผู้ว่าหรือในอำเภอหรือแล้วแต่ปลัดบางทีก็ศึกษาแล้วแต่มากันเป็นครั้งๆเธอจะมาใครจะมาได้บางทีท่านผู้ว่าก็มาเองบางทีรองผู้ว่าบางทีก็เป็นอำเภอบางทีก็เป็นปลัดเป็นท่านศึกษาอะไรเงี้ยตามแต่ขอเชิญท่าน นมัสการพระคุณเจ้าทุกลูกขอต้อนรับชาวอโศกทุกท่านสู่ชุมชนสาลีอโศกเนื่องจากวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์และท่านนายอำเภอไผ่สาลีติดราชการจึงได้มอบหมายให้กับผมนายวัฒนายั่งยืนปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนระบาดมาต้อนรับชาวอโศกสู่ชุมชนสาลีอโศกก่อนอื่น ในนามของชาวจังหวัดนครสวรรค์และไผ่สาลียินดีต้อนรับทุกท่านสู่อำเภอไผ่สาลีแห่งนี้อำเภอไผ่สาลีของเราถ้าผ่านมาจะมองเรายังอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติเป็นส่วนมากพี่น้องประชาชนในส่วนของอำเภอไผ่สาลีของเรายังอยู่ในภาคเกษตรกรรมหรือเป็นเกษตรกรเป็นส่วนมากนะครับการจัดงานพุทธาภิเษกครั้งที่26ครั้งนี้นะทางผู้จัดงานหรือว่าทางชุมชนคนสร้างชาติสาลีอโศกได้จัดก็คงครั้งนี้เป็นครั้งที่26จุดประสงค์ของชาวอโศกก็คือเพื่อให้ได้ปฏิบัติธรรมอยู่ในศีลธรรมจริยธรรมลดละเลิกอบายมุขแล้วก็มีงานอื่นๆรวมอีก2งานซึ่งพวกเราชาวสาลีหรือชาวอโศกคงได้ทราบอยู่แล้วนะสุดท้ายผมขอต้อนรับสู่ไผ่สาลีอีกครั้งหนึ่งแล้วขอให้ทุกท่านที่เดินทางมาครั้งนี้ท่านมีวัตถุประสงค์ใดขอให้จงบรรลุวัตถุประสงค์นั้นและขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพขอขอบคุณครับ ขอเชิญท่านผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตร กราบนมัสการพ่อท่านสัพพนะทุกรูปและชาวชุมชนอโศกที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มาร่วมในพิธีพุทธาภิเษกของชาวอโศกนะครับผมกราบเรียนว่าในส่วนทกสนั้นได้มีโอกาสมาร่วมที่ชุมชนแห่งนี้หลายครั้งทกสในจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งผมดูแลอยู่นั้นเราได้จัดโครงการอบรมสัจธรรมชีวิตให้กับลูกค้าของเราผ่านมาแล้วประมาณ10รุ่นแล้วก็กำลังจะมีต่ออีก20รุ่นนะครับโดยประมาณแล้วจะมีชาวบ้านหรือเกษตรกรได้เข้ามารับการอบรมณที่แห่งนี้ประมาณ 2,000 กว่าท่านที่ผ่านมานะครับผมกราบเรียนว่าผู้ที่ผ่านการอบรมณจุดนี้ต่างชื่นชมครับชื่นชมในความมีน้ำใจในความกรุณาแล้วก็ได้รับความรู้ต่างๆจากที่นี่เป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นผมในฐานะตัวแทนของเกษตรกรลูกค้าที่เข้ามาอบรมณที่นี้และอีกหลายๆรุ่นที่กำลังจะเข้ามาได้รับการอบรมณที่นี้นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาปรานีของชาวอโศกทุกๆท่านไว้ในโอกาสนี้ด้วยขอกราบขอบพระคุณครับ ขอเชิญท่านพันตำรวจโทประจวบคุณทองรองผู้กับฝ่ายปราบปราม กราบนมัสการพ่อท่านนมัสการสมณะทุกรูปและพี่น้องชาวคนสร้างชาติสาลีอโศกทุกท่านผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาในวันนี้ซึ่งท่านผู้กับท่านติดราชการให้ผมมาแทนซึ่งเมื่อวานนี้ผมก็ได้เข้ามาศึกษาประเพณีและก็วัฒนธรรมตรงนี้ก็รู้สึกว่ามีความศรัทธาในกิจกรรมและก็วัตถุประสงค์ที่มีการให้ลดให้เลิกให้พึ่งตนเองณตรงนี้ซึ่งก่อนที่ผมจะมานี้ก็มีข้าราชการตำรวจหลายรุ่นที่มาอบรม ก็สร้างความประทับใจแล้วก็ได้บอกกล่าวกับผมว่าเป็นสิ่งที่ดีงามครับณโอกาสนี้ผมก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอน้อมรับผู้ที่เข้ามาทำกิจกรรมตรงนี้ณพื้นที่นี้ก็ผมดูแลรับผิดชอบความปลอดภัยก็ขอรับตรงนี้ไว้และขอขอบคุณทุกท่านครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ เรื่องของเทวดาเนี่ยในลัทธิพุทธหรือว่าศาสนาพุทธเนี่ยซึ่งเป็นอเทวนิยมเนี่ยก็เข้าใจว่าเทวดาคืออย่างไรก่อนอื่นเรามาเข้าใจให้ชัดเจนกันก่อนว่าเทวดานี่หมายถึงดินหินปูนรูปธรรมใช่ไหมเทวดาใช่ไหมเป็นวัตถุเป็นรูปธรรมเป็นอิฐหินดินปูนดินน้ำลมไฟใช่ไหมไม่ใช่นะเทวดาคือจิตวิญญาณเท่านั้นถึงจะเป็นเทวดาได้ความเป็นเทวดาไม่มีอยู่ในลักษณะของรูปธรรมรูปวัตถุเทวดาอยู่ที่นามธรรมที่เรียกว่าจิตวิญญาณเท่านั้นฟังความนี้ไว้ซะก่อนเพราะงั้นความเป็นเทวดานี้จะไปที่ไหนๆเขาก็ว่ามันไปสิงอยู่เป็นนามธรรมชนิดหนึ่งถ้าจะว่าเทวดารุกขเทวดาก็คือนามธรรมชนิดหนึ่งไปสิงอยู่ที่นั่นว่างั้นนะตามลักษณะของเทวนิยมเขาว่าเขาก็จะว่าไปสิงอยู่ตรงนั้นไปสิงอยู่ตรงนี้นะอะไรก็แล้วแต่ไปสิงอยู่ตรงไหนก็ว่าเป็นเทวดาลอยล่องไปลอยล่องมาอย่างโน้นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่สรุปแล้วก็คือเทวดานั่นคือจิตวิญญาณทีนี้ในตัวคนเนี่ยมีจิตวิญญาณไหมเป็นเทวดาได้ไหมโอ้ทำไมรู้อ่ะเก่งจังเทวดาเขาจะต้องอยู่นอกตัวคนนะตามลัทธิเทวนิยมเนี่ยเทวดาจะอยู่นอกตัวคนในตัวคนเป็นเทวดาไม่ได้ตายแล้วจึงจะไปเป็นเทวดาหรือไปเป็นผีนรกอยู่ในตัวคนเป็นผีก็ไม่ได้เป็นเทวดาก็ไม่ได้เป็นพระพรหมก็ไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่ได้ทั้งที่เทวดานั่นคือจิตวิญญาณเพราะจิตวิญญาณอยู่ที่ไหนจิตวิญญาณที่มีคุณลักษณะดีลักษณะสุขเอาง่ายๆเทวดานี่มีลักษณะ2 อย่างใหญ่ๆ 1สุขเป็นสุขเรียกว่าขึ้นสวรรค์เนาะเป็นสุขนี่เราก็ขึ้นสวรรค์แล้วหรือเทวดาก็คือจิตวิญญาณที่ดีเป็นกุศลจิตวิญญาณที่เป็นโลกุตรจิตก็ไม่ใช่ก็โลกุตรจิตก็ใช่กุศลจิตโลกียกุศลก็มีโลกุตรกุศลก็มีเป็นกุศลละกันเพราะงั้นเป็นกุศลเนี่ยเราเรียกว่าเทวดาส่วนจะแยกเป็นกุศลโลกีหรือกุศลโลกียะก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงกุศลโลกีหรือกุศลโลกุตระเราค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เรามาตั้งประเด็นให้ชัดๆกันก่อนว่า 1. เทวดานั้นคืออาการของจิตอาการที่เกิดในจิตหรืออารมณ์ที่อยู่ในจิตเพราะฉะนั้นอารมณ์สุขก็คือเทวดาจะอยู่ในจิตอยู่ในตัวคนซึ่งเราแน่ใจอยู่แล้วในคนมีจิตวิญญาณถ้าเป็นอารมณ์สุขก็เป็นเทวดาตายแล้วออกไปนอกร่างกายถ้าเป็นอารมณ์สุขก็เทวดาอีกเงื่อนไขหนึ่งอีกหลักการนึงก็คือถ้าลักษณะที่สุขกับลักษณะดีหรือลักษณะกุศลก็ชื่อว่าเทวดาถ้าทุกข์ไม่เรียกเทวดาเรียกผีนรกแล้วเรียกตกนรกถ้าทุกข์หรือถ้าเลวถ้าชั่วถ้าต่ำก็เร รียกว่าผีนรกแน่เป็นอกุศลอกุศลจิตเรียกว่าเป็นสัตว์นรกทีนี้เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วก็มาพูดกันให้ชัดๆที่ว่าอะไรมันจะเป็นเทวดาจริงกันสวรรค์ในอกนรกในใจเขาว่ามันไม่ใช่แดนสวรรค์แดนนรกจริงเขาไม่ใช่ว่าเป็นเทวดาจริงเป็นผีนรกจริงต้องตายไปแล้วถึงจะไปเจอสวรรค์ไปเจอแดนนรกอยู่ในร่างกายในเขาว่ายังไม่จริงต้องตายไปแล้วจึงจะจริงเอามาพิสูจน์กันถ้าคุณเองคุณมีสุขขณะนี้จิตวิญญาณคุณมีสุขขณะนี้คุณเป็นแล้วใช่ไหมเป็นแล้วใช่ไหมคุณจะทำอย่างไรก็แล้วแต่ให้เป็นหนึ่งเป็นสุขสองให้ดีขณะนี้คุณทำจิตวิญญาณคุณเป็นกุศลสร้างจิตให้เป็นกุศลสร้างจิตเป็นกุศลจิตเป็นมโนกรรมเป็นกุศลมโนกรรมขึ้นไปจริงๆจริงๆเป็นกุศลกรรมจริงๆให้จิตมันเกิดกุศลกรรมจริงๆขณะนี้คุณทำไปนะคุณจะทำให้เป็นกุศลจิตแบบไหนก็แล้วแต่จิตเป็นทานจิตมีศีลจิตเป็นคุณจิตเป็นคุณในทางกตัญญูกตเวทีเป็นจิตที่เสียสละเป็นจิตที่อดทนเป็นจิตที่ดียังไงก็แล้วแต่คุณสามารถสร้างจิตของคุณให้เกิดขณะนี้ถ้าคุณสร้างได้จริงจิตของคุณเป็นจริงมันเป็นแล้วใช่ไหมหรือเป็นสุขมันเป็นแล้วใช่ไหมส่วนตายไปแล้วค่อยเป็นนั่นยังไม่เป็นใช่ไหมเป็นอนาคตใช่ไหมอนาคตกับปัจจุบันอันไหนเป็นจริงกว่ากันอ้าวแล้วจิตที่เป็นแล้วเป็นเทวดาเดี๋ยวนี้สุขเดี๋ยวนี้แล้วกับมันต้องตายไปแล้วถึงจะเป็นอันไหนมันจริงกว่ากันล่ะเพราะฉะนั้นเทวดาจริงเนี่ยเทวดาตายไปแล้วภาษาบาลีท่านเรียกว่ากายแตกตายคือร่างกายแตกตายไปก่อนแล้วจึงจะเป็นใช่ไหมเรียกว่ากายสัพเพทาปรมรณาปรมรณาแปลว่าหลังจากการตายปรมรณามรณะปรมรณาหลังจากการตายไปเพราะกายแตกกายสัพเพทาแปลว่ากายแตกคือกายแตกตายแล้วหลังจากการแตกตายกายสัพเพทาปรมรณาหลังจากกายแตกตายจึงจะเป็นเทวดาเทวดานั้นยังไม่ถึงเป็นอนาคตเทวดานี้เป็นแล้วในตัวเราเป็นปัจจุบันนี้ถ้าคุณทำเป็นจริงมันเป็นแล้วสิ่งที่เป็นปัจจุบันนี้อยู่หลัดทนโทษกับสิ่งที่ยังไม่ถึงในอนาคตอันไหนจริงกว่ากันเพราะฉะนั้นสวรรค์ในอกนรกในใจหรือเทวดาในอกเทวดาฟีนรกในใจกับเทวดาที่ตายแล้วค่อยจะไปเป็นหรือที่นรกตายแล้วค่อยไปเป็นอันไหนจริงกว่ากันโดยกาละก็ชัดแล้วโดยกาละก็ชัดแล้วทีนี้โดยกรรมโดยกาละนี่ชัดแล้วนะว่าเทวดาในอกนรกในใจนี่แหละเป็นเทวดาจริงกว่านี่พิสูจน์ให้ฟังได้อย่างนี้เป็นเอหิปัสสิโกพิสูจน์ให้ฟังเหลือแต่คุณไปสันทิฏฐิโกคุณไปทำให้เกิดเองในตนก็แล้วกันถ้าคุณไปทำเองเป็นในตนก็เป็นสันทิฏฐิโกของคุณแต่นี่พิสูจน์เรียกร้องให้มาดูได้แล้วชักจูงให้มาดูได้แล้วว่าอย่างนี้จริงกว่าในโดยกาละเวลาปัจจุบันมันก็จริงกว่าก่อนอนาคตอนาคตนี่ไม่แน่แล้วนะคุณนึกว่าคุณสุขคุณนึกว่าคุณทำดีทำสุขคุณนึกว่าคุณสร้างกุศลคุณนึกว่าคุณทำให้มันเป็นเทวดาในใจของคุณคุณก็สั่งสมกรรมไว้นะโดยคุณเข้าใจผิดเข้าใจถูกหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่รู้คุณเข้าใจถูกก็อาจจะไปตายแล้วไปเป็นเทวดาจริงได้แต่ถ้าเข้าใจผิดนึกว่าเป็นกุศลแหมไปทำอะไรมาก็แล้วแต่เข้าใจผิดนะเหมือนอย่างคนเข้าใจผิดว่ารวยดีกว่าจนน่ะอาตมาว่าจนดีกว่ารวยนี่ก็อธิบายกันมาแล้วพูดกับพวกคุณก็คงรู้เรื่องถ้าไปพูดกับข้างนอกเปิดพูดที่สนามหลวงเลยนะบอกอ้าวจนดีกว่ารวยนี่นะเขาคงบอกว่าบ้าเนาะพูดที่สนามหลวงขณะนี้เนี่ยคนไม่รู้เรื่องอะไรเขาฟังแต่พวกคุณอาตมาพูดซะจนหูฉ่ำหูฉีกแล้วเพราะงั้นก็ไม่มีปัญหาก็พอเข้าใจได้นะเพราะงั้นเขาเข้าใจผิดอย่างนี้แหละเข้าใจผิดเห็นกงจักรเป็นดอกบัวไปเยอะเห็นถูกเป็นผิดเห็นผิดเป็นถูกเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีเยอะเพราะฉะนั้นคุณนึกว่าคุณทำดีแต่ตายไปแล้วยังไม่แน่นะอนาคตนี่มันยังไม่จริงเลยถ้าคุณเข้าใจผิดนึกว่าเราจะเป็นเทวดาตายแล้วลงนรกจ่อยเป็นได้ใช ช่ไหมมันอยู่ที่กรรมอยู่ที่กรรมแต่ในกาลขณะนี้คุณอาจจะคุณหลงว่าเป็นเทวดาก็เรื่องของคุณนะคุณหลงผิดได้แต่กรรมที่ทำไปจริงๆสั่งสมเรามาในจิตเนี่ยขณะนี้ถ้าคุณอ่านออกถ้ามีคุณมีญาณศึกษาธรรมะของพระเจ้าแล้วจะเกิดญาณเกิดวิชาจะยังรู้ฌานก็รู้วิปัสสนาก็รู้วิปัสสนาญาณก็รู้มโนมยิทธิก็รู้อิทธิวิธีก็รู้โสตทิพย์ก็รู้เจโตปริยานก็รู้สามารถรู้แบบนี้หรือแม้จะบุพเพนิวาสานุสติญาณจะระลึกไปถึงของเก่าๆที่เราเป็นเรามีที่เราเคยผ่านมาเป็นเทวดาหรือเป็นนรกคุณมีปัญญาคุณมีญาณคุณมีวิชาอย่างที่กล่าวมาแล้วคุณก็สามารถตรวจสอบได้เกิดแล้วนะตอนนี้จิตปัญญาเราสั่งสมเหตุปัจจัยจุตูปปาตญาณเกิดแล้วเกิดเป็นเทวดาจริงแล้วยังเกิดไม่ได้ยังเป็นนรกนรกอยู่ครึ่งตัวเหมือนนางเงือกหัวเป็นคนตัวเป็นยังเป็นสัตว์อยู่อย่างนี้แล้วแต่ก็คุณก็ตรวจไปเองหรือถอนอาสวะสิ้นแล้วก็ตรวจได้เป็นอาสวะขยายานนี่เป็นวิชาของพระพุทธเจ้าที่ต้องรู้ชาวพุทธถ้าไม่รู้วิชานี้ก็ไม่บรรลุธรรมแม้เป็นโสดาบันก็ยังต้องมีความรู้มีปัญญาในเรื่องของวิชาพวกนี้มากบ้างน้อยบ้างก็ตามแน่ละเป็นโสดาบันก็อาจจะยังไม่เก่งยังไม่รู้มากมีวิชาก็อาจจะยังไม่ชัดเจนตามประสาของผู้ที่เรียนเรียนประถมเรียนมัธยมเรียนปริญญาก็ต้องรู้เพิ่มเติมขึ้นไปตามลำดับเป็นธรรมดาคล้ายกันพุทธศาสนาก็เหมือนกันแล้วปฏิบัติภาคเพียรไปก็จะเหมือนกันค่อยๆเจริญค่อยๆรู้ไปตามลำดับเราพิสูจน์กันโดยกาลสวรรค์ในองค์นรกในใจเทวดาในตัวเรากับเทวดาที่ยังไม่ทันเกิดจริงกว่าแล้วโดยกาลโดยกรรมก็เช่นเดียวกันโดยกรรมถ้าบอกว่าเราสามารถมีญาณปัญญาอ่านรู้กรรมของอ่านรู้กายวาจาโดยเฉพาะอ่านรู้มโนอ่านรู้อาการทางกายเราได้อ้อกายเราเป็นอย่างนี้กายในกายเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้จิตในจิตเป็นอย่างนี้แยกวิเคราะห์ออกว่าธรรมในธรรมตั้งแต่นิวรณ์ธรรมหรือว่านิวรณ์ห้าอ้ออาการกามแบบนี้อาการพยาบาททินมิทะหรืออาการโทสะโรภะโกธะอะไรนี่มีเจโตปริยานรู้จักอย่างนี้เป็นราคะมูลอย่างนี้เป็นโทสะมูลอย่างนี้เป็นโมหะมูลอะไรนี่รู้จักอ่านได้ชัดคุณก็สามารถที่จะรู้ความจริงของจริงเพราะในตัวเราเนี่ยนี่เป็นแท่งทดลองกระบอกทดลองหลอดทดลองซึ่งมีสิ่งที่จะทดลองสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เราเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่จะพิสูจน์จิตวิญญาณอยู่ในหลอดทดลองนี่แหละกายวาณาคืบกว้างสอบพร้อมสัญญาและใจสัญญาและใจของเรายังอยู่ในหลอดทดลองนี่แล้วเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีอุปกรณ์พร้อมเพราะฉะนั้นเหลือแต่จะเรียนรู้นะเรียนทฤษฎีมาเรียกว่าปริยัติพอเรียนรู้ทฤษฎีมาแล้วก็มาปฏิบัติอ่านใช้ญาณของเราเนี่ยเราก็มีญาณของเราอยู่ในตัวพยายามปรับให้เกิดญาณพิสูจน์เมื่อสัมผัสแต่ต้องเรียนรู้แล้วอาการโอ้อาการที่มันเกิดอาการโกรธแล้วใครยังไม่รู้จักเลยว่าอาการโกรธใจของเราเป็นอาการโกรธเนี่ยยังไม่เคยรู้เลยอ่านไม่ออกเราเคยเกิดโกรธแล้วหลายครั้งใครไม่เคยโกรธเลยในชีวิตนี้ไม่มีเมื่อเคยโกรธแล้วเคยอ่านอาการโกรธในใจของเราเนี่ยอ่านใจนะไม่ใช่มือเขวี้ยงแล้วมาทุบแล้วชกแล้วไม่ใช่นะอาการในใจอ่ะใครพอเคยอ่านอาการในใจของเราออกนักเรียนมายกมือใครเคยอ่านออกนักเรียนมีนักเรียนยกมือเคยอ่านออกอ่านอาการใจออกมันไม่มีรูปไม่มีร่างมันไม่อยู่ที่หัวมันไม่อยู่ที่มือมันไม่อยู่ที่จมูกมันไม่อยู่ที่ปากหรือมันไม่อยู่ที่ไหนที่หัวใจเลยมันก็ไม่ใช่อยู่ที่นั่นใช่ไหมมันอยู่ยังไงไม่รู้ละคุณอ่านอาการพอกำลังโกรธนี่ไปตามอ่านให้ดีๆเถอะมันโกรธเมื่อไหร่เรามีสติสัพพัญญะรู้ตัวรู้พร้อมรู้ให้ทันเฮ้ยโกรธนี่อาการมันอย่างนี้ใจมันเป็นงี้เองอาการโกรธใจเป็นงี้อาการโลภก็เหมือนกันอาการราคะแสดงราคะโทสะอะไรเหมือนกันมันก็เป็นอาการที่เกิดให้เราอ่านแต่มันจะเป็นอย่างไรมันก็มีนิมิตหรือมีอาการให้เรารู้ท่านที่บอกว่าเรียนรู้จากรูปนามด้วยอาการหรือนิมิตซึ่งมันจะมีอาการต่างกันเรียกว่าลิงคะเรารู้อาการลิงคะนิมิต รารู้จักรูปนามได้ด้วยอาการลิงคะนิมิตอุทเทศอุทเทศแปลว่าคำอธิบายอาตมากำลังอธิบายฟังนี่คืออุทเทศยกหัวข้อขึ้นมาอธิบายชี้แจงขยายความคุณก็ฟังเข้าใจเมื่อคุณรู้อุทเทศมีอุทเทศแล้วคุณก็เอาไปสังเกตอาการไปสังเกตนิมิตอาการเป็นอย่างเงี้ยนิมิตแปลว่าเครื่องหมายให้เรารู้มันมีเครื่องหมายอย่างนี้อาการอย่างเงี้ยนะมีเครื่องหมายอย่างเงี้ยนะมันแสดงว่าหรือมันเป็นสภาพหมายนิมิตหมายว่าอย่างนี้มันลักษณะโกรธอย่างนี้ลักษณะโลภมันไม่เหมือนกันนะมัน